Middernacht, het is maandag 26 maart. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politiebonden ACP en NPB denken erover minister Opstelten en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten. ACP-voorzitter Van de Kamp wijst erop dat de minister en de korpsbeheerders maatregelen hebben beloofd om het geweld tegen te gaan, maar in de praktijk blijkt er volgens hem niets van. Bij het indienen van schadeclaims wordt ook bekeken of de politietop genoeg mankracht heeft ingezet. Van de Kamp reageerde op incidenten van dit weekend in Heerde, Schiedam, Leeuwarden, Deurne en Valkenswaard, waar agenten werden geslagen en geschopt. 16 verdachten zijn aangehouden. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Volgens de voorlopige uitslag stemde bijna 55% tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ze zouden dan dezelfde rechten krijgen als getrouwde hetero's bij erfenissen en andere eigendomskwesties. Ook zouden homoparen het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De nieuwe wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voerden campagne tegen meer rechten voor homo's. Een groep conservatieve organisaties verzamelde de handtekeningen om het referendum af te dwingen. Een paar jongens hebben vanmiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar hun huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden tijdens het buitenspelen. De politie zette de buurt af en ontruimde uit voorzorg een aantal huizen. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen om het onschadelijk te maken. De bewoners konden daarna weer terug naar huis. De politie zegt nu dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Het weer, helder en later vannacht op veel plaatsen mist. Het is een graad of 4. Overdag eerst grijs, daarna zonnig. Dan wordt het 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. En tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N299 Kerkrade-Landgraaf is tussen Kerkrade en Eigelshoven in beide richtingen dicht door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. Nou, dan zal ik Jan Heemskerk wel zijn. Beeld uitgeleid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk, voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de PVV is nu officieel de LPF 2.0. Een schitterende stelling, Jan. Dankjewel. En een echte Jan trouwens, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is er weer een storing en rijden de treinen weer niet. Maar verzwijg je dat voor de gefrustreerde reiziger dat er bussen wordt ingezet omdat die anders te vol zouden raken? Zoals de NS heeft gedaan. Dan ben je dus ontzettend Johan, Jan. En laten we eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Chap, chap, chap, chap, chap, Piero Brinkman. Ik zal de coalitie absoluut niet laten vallen. Rutte en zijn team heeft mijn vertrouwen. Nou. Hiero, was het gezeik van Geert Wilders zat en stapte uit de partij. Of Geert was het gezeik van Brinkman zat en die flikkerde hem uit de partij. In ieder geval, Hiero staat op eigen benen, schreeuwt van de daken dat hij niet altijd eens is geweest met de PVV. Je moet niet geloven, het is maar waar ook. En hij gaat door als lid Brinkman in de Kamer. Daar heb je toch wel ballen voor nodig. Wat wil ik zijn, Hiero Brinkman heeft de cojones in zijn broek. Heeft de bal in zijn slip om te zeggen: Geertje Wilders, zoek hem uit, ik doe het alleen. Dus, Hiero Brinkman is deze week gewoon een echte Jan. Nou, top, zijn we daaruit. Sharon Gesthuizen. Een situatie waarbij er wel degelijk politieke justitie, dus het ministerie van Justitie, wel degelijk politieke bemoeienis was. Dat is in ieder geval één keer gebeurd. Nou, Ik zal het me eerlijk toegeven, ik had nog nooit van Sharon Gesthuizen gehoord. Nou, die vrouw heeft lange benen, dat wil je niet geloven. Goed, dat is ook het enige wat je van anyway, weet. De SP maakt dus na jaren en jaren nu even namens actiepartij. Wat gebeurt er? De rode beep met lange benen, Sharon Gesthuizen, luisterde niet naar de politie. Nee, en werd voor 5,5 uur in de patoet geflikkerd. Maar ja, goed, al snel kwam de halve fractie met onder aanvoering van vader Roemeraar voor de deur ophalen. Nou ja, socialisten zijn wij niet zo dol op normaal gesproken. Ja, broertje dood, broertje dood hebben we eraan. Maar Sharon zat eigenlijk dus wel langer vast dan de gemiddelde draaideurcrimineel. En dat vinden we dan toch alweer stoer van de langbenige... Langbenige? Langbenige Sharon Gesthuizen. Het is eigenlijk dat ze lange benen heeft, hoor. Niet omdat ze socialist is. Nee, maar... jongen, je weet, 5,5 uur in de gevangenis, op water en brood. Je mag maar één belletje plegen met je advocaat. Is niet niks. En dan heb jij je toch opgestaan voor je principes. Ja, en je laat je niet zomaar door de politie Dus wij nemen het op voor de mouw. Sharon Gesthuizen is het onwijze, Jan. Ongelooflijk echte Jan. Jan, ga eens door. Niet te geloven, niet om de denkbeelden, maar meer om de tijd dat ze in de gevangenis hebben gezeten. Nou, wat maakt het uit. Nou, daar komt hij. Nou. Mohammed Merah. Ja, meestal over de doden niet zo goed bij de echte Jan, maar voor Merah geldt dat niet. Mo vermoordde 7 mensen, waaronder menig kinderen, uit naam van Allah. De Franse politie, die joeg een kogel door zijn pan. En dat is maar goed ook. Mara, als je dit hoort, krijgt de tyfus een ongelofelijke Johan. Ja, en zijn broer die bleek de scooter gestolen te hebben. Nou, waarover later meer. Ja, precies. Eerst nog even naar de AVRO. Spijt me reet, egoïst. Nou, het ding was dus, de AVRO verbood het programma Neonletters met Jeroen van Koningsbrugge en die andere gast om een scène uit te zenden waarin God en Allah gingen knokken. Censuur. Want het zou niet grappig genoeg zijn voor alle stof dat het uiteindelijk zou doen opwaaien. Oh, censuur. Nou, ja, wij denken er toch geheel anders over. Wij denken dat kan dus kennelijk wel met God, maar niet met Allah. En daar zijn ze gewoon bang geweest met de AVRO. Wat we weer begrijpen, maar desondanks is de AVRO deze week de Johan van de Week. Kan ik je vertellen, zeg, dit is toch je reinste censuur, of het grappig is of niet. Zo is het ook. Maar als je gaat zeggen, maar het doet zoveel stof op waaien, laten we het maar niet uit zijn. Nee. Krijg even lekker de tyfus, dan gaat het toch helemaal niet om, dames en heren, in Nederland. Flikker lekker op. Ja, ik denk dat het nu wel duidelijk is. Is het wel duidelijk? Jawel. De AVRO? AVRO. Ongelofelijke Jan! Oh nee, Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, en los. Of Johan. Ja, je vriend gaat er vandoor omdat je geen kinderen kunt krijgen. Je shopt een tonnetje weg om je verdriet weg te kopen. En moet vervolgens de hoer spelen om je schulden af te betalen. Wat een verhaal! Maar dat is wel het verhaal van onze hoofdgast van vanavond, Patricia Perquin. Zeggen we dat zo? Perquin? Perquin. Je mag kiezen. Perquin. Dankjewel. Patricia is makkelijk kiezen, maar waar komt Perquin vandaan? Dat is niet je echte naam natuurlijk. Nee, dat heeft mijn uitgever bedacht. Ik had een achternaam nodig voor een boek. En die zei, nou weet je wat leuk is? Perquin met de Q. Nee, het waren 2 P's. Dat was hem. Het allitereerde, zie je zo simpel kan het toch ook weer zijn. 2 P's. De 2 P's. Dan waren al 3 J's en dan waren de 2 P's. Meid, dat maakt het ook uit. Niet te geloven. Maar in ieder geval, Patricia Perquin is bekend geworden. Wat? Nee, laat maar gaan. We gaan het eerste blokje altijd even de actualiteiten behandelen. Nee, is niet, Jan? Wat is nou? Is het Perquin of Perquin? Nee, het is Perquin. Perquin. Wat zeg ik? Perquin. Zei ik het verkeerd? Ja. Ik zei het verkeerd? Ja. In ieder geval, Patricia Perquin heeft columns geschreven in de AD en in het Parool over haar leven op de Wallen. En een boek. En een boek nu ook. Over had willen beginnen, aangezien we dit eerste blok altijd... Ja, maar je moet toch even vertellen waarom ze hier richting... Gaan we dat toch vertellen? Ik vertel even waarom ze hier dan is. Maak je dat draaiboek van maken, begrijp ik ook niet meer, maar goed. Nou ja, maakt het ook uit ook trouwens. Maar in ieder geval, Patricia, fijn dat je hier bent. We gaan eventjes het eerste blokje, gaan we de actualiteiten met je doornemen. We zijn heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Waarom weet ik veel, maar het maakt niet uit. In ieder geval, we zijn in ieder geval de eerste 10 minuten daarmee bezig. En daarna gaan we over je vak en je schrijversvak en je voormalige vak. Mijn voormalige vak, ja. De PVV! Hero Brinkman stapte eruit. Erg, hè? Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo PVV-achtig. Dus, dat geeft niks. Dus dat, ja, dat interesseert mij eigenlijk niet zoveel of die man nu blijft of niet blijft. Ja. Ik neem toch aan dat zijn denkbeelden nog steeds hetzelfde zijn. Alleen is het natuurlijk wel de 76e stem van het kabinet. En de meerderheid is toch altijd wel lekker in de politiek. Dat is waar. Dus vind je het heel erg dat dat dan eigenlijk misschien wel het opblazen van het kabinet is? Het, ja, nou ja, dan zou je de PvdA weer krijgen. En ja, dat zou helemaal een ramp zijn. Nou, dan ben ik zo vreselijk met je eens. Ja, laten we eerlijk zijn. Patricia is namelijk ook niet zo dol op onze vriend Asscher, heb ik begrepen. Dan krijg je PvdA. Ja. Nou, we hebben nu Samson natuurlijk. Hij bedoelt het goed. Wat vind je van Samson op dit moment? Want we gaan straks even naar Lodewijk. Gaan we heen, bruggetje. Ja, mooi. Ja. Van Samson, wat ik daarvan vind. Ja. Nou ja, god, het maakt mij niet zoveel uit. Ik ben niet zo PvdA-achtig. Dus... Nee, natuurlijk niet. Maar dat okay, tuig, in godsnaam, verlos me uit de onzekerheid. De wurgende onzekerheid. Je bent niet PVV-achtig. Je bent ook niet PvdA-achtig. Ja. Wat voor achtig ben je wel? VVD. Hey, nou. Echt waar, joh? Ja. Waarom nog? Waarom nog? Ja, want ik was ooit heel erg VVD... omdat ik een liberaal ben, maar dat zijn ze kwijt. Ja, maar dat gaan ze weer terugkrijgen. Soms kun je de weg kwijtraken in het leven. Kijk maar naar mij. Ook zo makkelijk is het? Ja. Nee, maar goed, ben jij ooit geboren met die ideologie... en dacht je, daar hou ik me aan vast, nou, nee, laat ik nu even vallen? Ik kom uit een familie waar die hard werken. En die altijd die hun centjes verdiend hebben met hard werken. En de enige partij in dit land is toch altijd de VVD geweest... die een beetje voor de middenstanders zorgde. Diederik Samson die heeft bekendgemaakt bij een interview in de Volkskrant... waarin hij ook zei trouwens dat hij de magneet wil zijn van de partij. Dat is mooi, hè? Ja, dat je niet helemaal in de gaten hebt dat een magneet ook kan afstoten... als de Polen tegen elkaar staan. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is grappig. Dat heeft even met het Polen-meldpunt te maken. Magneet, Polen-meldpunt. Oh, wat leuk, Jan, dat je even goed scherp bent. Maar in ieder geval, plus en plus en min en min is dat zo van elkaar af. Ik hoef het niet meer uit. Dat had Diederik moeten weten natuurlijk. Als maar Diederik Samson is dus de partijleider. Nou. Ja, maar ze hebben toch al een paar zetels weer gewonnen. Virtuele zetels dan wel te verstaan. Maar... ja, dat is niet ernstig, hè? Maar Diederik Samson is eigenlijk gewoon een tussenpauze, laten we eerlijk zijn. Waar? Want uiteindelijk komt natuurlijk de kroonprins... Lodewijk Asscher, en die komt dan weer op jouw pad. Want die wil de wallen schoonvegen. Ja, nou ja, wil de wallen schoonvegen. Dat zegt hij. Ik ben het in zoverre met hem eens natuurlijk. Kijk, als je misstanden wil aanpakken op de wallen, vind ik dat goed. Maar het is niet zo dat de wallen van mij helemaal weg moeten. En dat er allemaal panden gesloten moeten worden. Ik denk dat je de rotte appels er allemaal tussenuit moet halen. En als dat het plan is... en tot nu toe heb ik toch begrepen dat dat het plan is... dan ben ik daar heel erg voor. Maar je hebt een fruitmandje en je hebt een paar rotte appels... maar hoeveel rotte appels zitten in het fruitmandje bij de wallen? Nou, ik denk toch wel dat de helft van de appelmand erg rot is. De helft, hè? Ja. Dat is toch best wel veel, hè? Ja. Van een fruitmandje. Ja. Ik hoef hem niet te hebben dan. Nee. En dan heeft hij dan ook een punt met zijn denkbeelden? Ja. Dus jij staat toch wel achter de PvdA in die vorm? Nou, het is niet alleen de PvdA, voor alle duidelijkheid. Het is Asscher zijn dingetje. Hij wil hier op scoren voordat hij premier wordt. Ja, maar dat... Kijk, ik heb de laatste tijd daar heel veel over gelezen. Want ik weet, voordat ik op de wallen kwam, hield ik me daar niet eens mee bezig. Hè? Maar toen was hij blijkbaar daar al mee bezig. Het is zo van, ik kan alleen maar spreken over de laatste 4,5 jaar. En op het laatste jaar ben ik me eigenlijk pas gaan verdiepen, politiek gezien, in wat de politieke partijen eigenlijk van plan waren met die wallen. Volgens mij, wat ik een beetje las in je boek, is dat heel erg leuk bedoeld en zo, maar dan veeg je de boel schoon, dan gaat het hele zootje ondergronds en dan is het probleem nog groter. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Nou, dat denk ik, als je de wallen helemaal zal sluiten. Ja. Zo van, dus de wallen moeten blijven. Maar de wallen moeten wel blijven in een gekuiste versie. Oké. Okay. In een vriendelijke versie of nou, zo, als dat bestaat. Vriendelijk. Ik denk niet dat prostitutie vriendelijk is. Ik denk gewoon dat je als er vrouwen zijn die daarvoor kiezen... net zoals ik ooit gekozen heb om dat werk te gaan doen... dan is daar niks op tegen. Maar Okay. Ja, dat kan hoor. Iets een beetje bescherming, dat lijkt me logisch. Ja. Hey, dan hebben we nog iets. We hebben de dichter des Vaderlands, dat is Ramzi Nasser. Althans, was hij dat niet al? Nee, ja, dat was hij al een tijdje, maar vrij vermoeiend. En hij zegt, Nederland is kut. Ja, een kutland, alles is kut. Waarom zegt hij dat? Wat zeg je? Waarom zegt hij dat? Nou, hij vindt dat we alles slecht, de cultuur is slecht, normen, waarden slecht, ons gevoel is slecht, hoe we kijken naar dingen zijn slecht. Alles is slecht. En dan vraag ik me af, vind je dat Ramses als Nasser gelijk heeft? Nou, weet je, het is allemaal zo makkelijk om altijd alleen maar te roepen en te zeggen hoe het moet. Maar ga dan zelf maar werken waar je wat in de pap te brokkelen hebt. Maar dat zie ik meneer Nasser toch niet doen. Nee, ik snap het zelf precies. Even op, dat zeg je eigenlijk. Als je dan toch een grote mond hebt, helpt dat ook een beetje. Nou, Ramzi, inderdaad, hou ze op het gedicht te maken en helpt dan eens een beetje om een beetje leuke land te maken. Ik vind die man, joh, het is zo'n grachtengordelzeikert. Die dan zegt, alles is kut in Nederland, alles is kut in Nederland. En dan zou eens een tijdje de graakeuken moeten staan. Nee, maar dan poept hij een paar gedichten eruit. En dan zegt hij van, ja, maar jongens, het is wat jullie allemaal doen, daar normale Nederlanders, jullie zijn allemaal sukkels. Want hoe ik nadenk, nou, dat is nou fantastisch. En denk ik, daarom is hij de dichter van het vaderland en wij niet, Jan. Toch, maar een dichter van des vaderlands moet toch dicht staan op het vaderland? Dat ben ik nou helemaal gek geworden. Daar is het tegenover, dat ik wel nummer 24 ben in de Geilneef top 25. Oh, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Van de Foxy, hè? Van de Foxy. Nou, ik keek er ook van op. Ik hoorde dat. En nou ja, begrijp je dat? Patricia, begrijp jij dat Jan op nummer 24 staat? Ja, van de Foxy Geilneef. René van der Gijp is op nummer 1. Ongelooflijk. Dus René van der Gijp is een grotere Geilneef dan ik, vind ik altijd. Dat vind ik zorgelijk. Ja, vind je ook zorgelijk. Maar goed, die andere 22 sukkels die er tussenin staan, dat is helemaal verschrikkelijk. Maar heb je erin verdiept in die Geilneef? Nee. Nou, eigenlijk niemand in de hele wereld. Ik wist niet dat bestond. Nee, ook niet. Ik hoorde het ook niet. Maar toch, we kennen René van der Gijp toch wel als een licht moeilijke man bij VI en dat dan de grootste geilneef van Nederland is. Begrijp je dat nou? Zeker nog. Volgens mij is het ook een man met een moeilijke verhouding met vrouwen die dan liefst een beetje alleen woont, wel een vriendin heeft, maar toch ook niet de hele dag om zich heen kan hebben. Dat is een beetje wat ik altijd van René heb begrepen. Maar dan kan je toch geil zijn als de PS? Jawel, nee, maar dat is meer. Dat volgens mij kan je echt de allerbeste geilneef van Nederland zijn als je namelijk niet samenwoont met een vrouw, toch? Oh, op die manier. Dan ben je namelijk de hele dag onwijs geil omdat je niet bij de vrouw woont. Ja, of dat je dus niet, zeg maar, niet afgeremd wordt om door met een vrouw te wonen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Weet je waar ik een beetje heen wil gaan? Een soort van Charlie Runkel van Californication hebben we Ja, over. Precies. Dat ik weet niet waar je het over hebt, maar waarom niet? Ach, het geeft ook. Ik heb precies een buitenlandse televisie hier kijken af en toe, gast. Ach, meid. Met je Frans Bauer bijvoorbeeld. Frans Bauer? Gaan we mij nou een beetje de camper intrappen hier op Radio 1? Flikker toch even zo. Belachelijke situatie. Sorry. Hey, Poont komt natuurlijk met Po-nieuws elke dag door de week. Maar op zaterdag hebben we wel andere uitzendingen, waaronder Echte Janne Koop. Ja. Wat ik heb het zeker gezien. Heb je het gezien? Ja, ik heb met. Nou, kom maar op, volop. Smaak. Ja, kom maar. Ik vond het met de PVV'er, hoe heet hij? Richard de Mos. En dan met Janine Hennis natuurlijk. Ik vond het heel leuk en ik vond het juist. Ja, ik vond het leuk dat de man nog niet eens het verschil wist tussen een gembertje. En een hele lange asperge zag ik, maar het was dan een komkommer. Nee, hij dacht dat het een courgette asperge was. Ja. En hij wist niet wat de vinkel was. Er was sprake van een waanzinnig groot stuk groenteverwarring bij Richard de Mos. Zoveel is duidelijk. Maar dat was wel schattig. Dit in tegenstelling tot Janine Hennis, die toch zomaar, zonder aarzelen. Ja. Dat is een slimme dame van de VVD. Ja. Maar daar wilde ik eigenlijk niet hebben. Maar het ging meer over dat de uitzending van zaterdagavond. Ja. Hadden wij politie met een W. Een leuke woordgrapje. Ja, en die is dan aangeklaagd door de rechter. Want Wesley Schouten. Oh, zei ik nou Wesley Schouten? Oh, dat mag ik eigenlijk niet Wesley zeggen. S. Nee, Wesley Schouten. Die zeg maar, die scooter heeft gestolen in die uitzending. Maar zei ik nou Wesley Schouten? Ja. Want ik mag eigenlijk niet zijn hele naam zeggen. Maar je mag zijn gezicht toch alleen niet laten zien van Wesley Schouten? Of? Ja, zei ik nou weer Wesley Schouten? Even maar ik mag eigenlijk niet Wesley Schouten zeggen. Want Poont politie is namelijk aangeklaagd omdat ze namelijk hem niet in beeld mochten brengen nadat hij een scooter had gestolen. Terwijl Gerard Sprong, tegelijkertijd op televisie zei. Zijn van, nou, Sprong? Sprong. Zeg Sprong? Jij zegt Sprong. Echt waar? Ja. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Maar dat maakt niet uit. Wesley Sprong? Sprong? Ja. Gerard Sprong zei, nee, dat onder de huidige omstandigheden, al in de openbare ruimte, je zet daar een scooter neer. Ja. Staat niet op slot. Nee. Daar komt Wesley S. Nee, Wesley Schouten, hoor je me? In volle beeld komt hij binnen, pakt die scooter, gaat nog drie keer heen en weer, wordt drie dagen gevolgd. Wesley Schouten? Wesley S. Oh. Zei Gerard S. ook, Gerard S. En anyway, ik had ook wel zoiets van, dit gaat toch wel heel ver. Wat? Dat er dus in kort geding deze Wesley S. Dan gaat ze, ja, maar dan is mijn reputatie geschaad. Ja, hartstikke gekke man. Je reputatie als scooterdief? Ja, Ja, ik was een hele goede anonieme scooterdief. Nou ben ik niet meer een anonieme scooterdief. Je bedoelt nou, Wesley Schouten? Overal waar ik loop, denkt iedereen... Oh, die gaat vast een scooter jatten. Oh, je bedoelt dat niet Wesley Schouten? Jawel. Nee, S. In ieder geval, Wesley Schouten, als je dit hoort, ongelofelijke pannenkoek die je bent. Met een gezeik, je scooter. Is hij al vrij eigenlijk? Nou, weet ik veel. Maar die man die stelt scooters en die wordt dan opgepakt. En die gaat zeggen, ja, ik vind het een beetje vervelend dat ik herkenbaar ben als scooterdief. Hé, hey, Wesley Schouten, paardenpik. Jan? Luister eens even goed. Jan? Blijf met je poten van allemaal spullen af. Kijk naar de pestpleurers, Wesley Schouten die je bent. Ongelofelijke Wesley Schouten. Heb ik al Wesley Schouten gezegd trouwens? Geen idee, maar ik had tegen Patricia nog even willen zeggen... we hadden hier graag jouw mening over gehad. Maar de tijd zit er alweer op. Ja, helaas. Want leuk is het dat al je er was. Jan, wat is het al zomertijd? Nee, jazeker, het is zomertijd. En het is altijd tijd voor La Vie en Rose. Het kabinet wil af van de dubbele nationaliteit. Het idee hierachter is dat iemand moet kiezen om Nederlander te worden. En het zou dan, hoe naïef, moeten bijdragen aan integratie. Een denkbeeld uit Smurfenland. Iemand die niet integreert, doet dat omdat diegene geen behoefte heeft om deelgenoot van de samenleving te zijn. Niet omdat er toevallig twee paspoorten in de la van de tafel liggen. Integratie komt voort uit weldenkendheid. Dat de vijfde generatie allochtonen soms nog steeds geen normaal Nederlands kunnen spreken... zegt iets over hun cultuur, hun aanpassingsvermogen en vooral hun intelligentie. Door in het land te worden geboren, maar niet de taal goed te leren... wijst men niet alleen ons en ons land af... maar vernietigen ze daarmee ook gelijk de toekomst van hun kinderen. Het afschaffen van het tweede papiertje helpt niks tegen de drang om niet mee te doen met Nederland. Als het verbieden van twee nationaliteiten niks positief brengt... zou dan zo kunnen zijn dat het behouden wel een goede oplossing kan bieden? Het antwoord is simpel. Ja. Als een paspoort niet helpt bij het integreren... helpen twee paspoorten wel bij het aanpakken van criminaliteit. Als je je namelijk niet gedraagt, wordt er een pas afgepakt. En krijg je een schop onder de kont de grens over. Twee paspoorten is het middel om mensen het land uit te gooien. Voer een puntensysteem in, net als bij het rijbewijs. 5 punten... is het vliegtuig pakken. Doei doei. En nou niet gelijk over discriminatie in de Tweede Wereldoorlog beginnen. Want ook de criminele Duitser, Amerikaan en Zweed met 2 paspoorten... mag er eentje inleveren. Dus houd op met het verbod op de dubbele nationaliteit. Het behouden van is een prachtig middel om het gaaiers te verdrijven. Ik heb gezegd. Man. Ja, dat hoor je niet vaker hoor. Het is echt werk, hoor. Het is echt goed, hoor. Als ik het eerlijk zeg. Als zeg ik het zelf. Ja, dankjewel. Ze is nu natuurlijk gevierd schrijfster en gast in vele, vele talkshows. Waaronder Echte Janne dus vandaag. Maar voor het zover was, moesten er wel 10.000 piemels de revue passeren. En niet bepaald van harte. Patricia schreef namelijk achter het raam op de wallen mijn verhaal. Dat is het boek. Zo heet het boek dus, Jan. En we praten nu met haar verder. Ja, ik weet het al wel. Ik heb het boek toch ook gelezen. Ja, nou ja. Zodat je ziet dat ik het gewoon in het draaiboek heb staan. Nee, maar je zit me zo weer als een non-valeur hier naar beneden. Ik heb er zo weinig zin in. Zo was het helemaal niet. Nou, anyway. Wat ik dus vragen wou, Patricia. Is het nou echt weer aan met die Frederik-types? Nou. Want het is uit. Godzijdank. Nou, dat is fijn om te horen. Het is sinds 2 weken... Het was aan. Het was aan. En, hij was vergevingsgezind en lief en goed. Ja, nou ja, zoals waar het boek ophoudt. Ja. Is er van, dat was in de nacht, zeg maar, van 31 oktober. Jongstleden. Ja. En we hadden een afspraak gemaakt. En een van die afspraken was dat we elkaar, of dat hij me in ieder geval nooit zou verwijten, mochten we woorden hebben of discussies, dat hij niet naar die wallen zou teruggrijpen. Nee, is er van, dat zou een beetje flauw zijn. Ja. Nou ja, en dat is dan toch een paar keer gebeurd. En toen is er iets, toen dacht ik van ja, dan heeft het weinig zin. Want dan gaat dat blijven duren. Ja. Maar begrijp je dat? Ja, ik wil... Ik begrijp het eigenlijk niet. Nee, maar begrijp je wel dat je op een gegeven moment in een discussie of een ruzie raakt... dat je denkt, nou, waar kan ik de meisje raken? Nou, dat is bij jou makkelijk. Ja, precies. Dus dan doe je dat dus, waar kun je iemand het hardste mee raken? Ja, maar, precies. Volgens mij... Ja, maak je het dan moedwillig kapot. Nou, dat lijkt me ook. Hey, maar zo dacht ik toch iets van... Zou je ooit, nu je weet wat dat dus allemaal aan een ellende tot gevolg heeft gehad... zo in de war laten brengen door een man, door een verliefdheid? Ja, misschien moeten we even de hele verhaal uitleggen voor de luisteraar. Ja, inderdaad, ja, dat is goed. Als volgt. Jij was gewoon leuk en gezellig en gelukkig in de liefde. Dat liep niet helemaal goed. Toen heb je jezelf helemaal Na 9 jaar, hè? We hadden een relatie van 9 jaar. Ja. En het ging uit. Maar dat ging uit op een hele bizarre manier. Ik kon geen kinderen krijgen. En dat wist ik al op mijn 22e of zo. Ja, dat zit er niet in dus. Ja, dus vind ik wel als je een relatie krijgt... dat je daar open en eerlijk over moet zijn. Want anders, ja, als iemand heel graag kinderen zou willen hebben... Dan ontneem je dat iemand. Dus ja, dat moet je even vertellen. Maar ja. Daarvan geen sprake, dat wilde hij ook niet. Hij was helemaal blij. Eindelijk een vrouw die geen kinderen wil. En 9 jaar later zegt hij... Ja, een dag voor kerst. Bij champagne ontbijtje. Bij een champagne. We zaten champagne te drinken met de kerstcadeautjes naast ons. We hadden de hele dag geshopt. En ik dacht eigenlijk dat hij me ten huwelijk ging vragen. Oh ja. Nou, daar zat je even naast. Ja. Hij maakte het uit. Hij zegt, Patrice, weet je wat je doet? Zoek het lekker uit, want ik wil toch kindjes. Ja, dat was het. Nou ja, huilen natuurlijk, zoals het goed verhaal betaamt. En, maar toen ben je als een wilde om je heen gaan kopen. Een klein beetje los van het bosje natuurlijk. Ja, gewoon de weg kwijt. Ja, dat zag ik wel af en toe. Zijn in Nederland veel mensen de weg kwijt. Maar jij bent als een wilde om je heen gekomen. Je bent echt de A2 kwijtgeraakt. Je hebt de weg kwijt. Dat is bijna niet meer normaal. De 3 dolle dwaze dagen heb je. Maar jij hebt er gewoon geloof ik 3 jaar van gemaakt. Alleen maar alles wat los en vast had heb je gekocht. Ja, 1,5 jaar. Helemaal heeft dat geduurd? 3,5 keer in de ronde gekocht. Gewoon dat je denkt, maar dat je dus uiteindelijk, want zo was het dan, tegen een schuld aan te kijken. De mensen trappen de deur bij je in, zeggen, nou, ik wil poen zien. Anderhalf jij wilde niet toch? Failliet, dus jij dacht... Ja, het was 123, maar met rentes en met toestanden werd het, het was 150. Niet genoeg. Dus 150.000. Einde van het verhaal, 48 termijnen van 3 mil. Ja. Ja. Nou, jij dacht bij jezelf, er is maar 1 manier om dat te verdienen. Nou ja, dat dacht ik niet. Ik moest geld hebben en anders zou er een week later... Ik had natuurlijk maandenlang al allerlei dwangbevelen en post alles vergeten genegeerd. Open te maken. Precies. Ja. Dus ze zouden mijn hele huis komen leeghalen en me failliet verklaren. Nou, dat zag ik ook niet zo zitten. Nee. En ik had in die maanden daarvoor iemand leren kennen... die al lang in dat wereldje zat. Die werkte op de wallen. Ja, die werkte op de wallen. En die vrouw die sprak er ook openlijk over. In het leven. Ja. Ja, zo zei ze dat ook altijd. Ik zit in het leven. Ja. En, ik zit ook in het leven. Kan je het niet aanraden, hoor. God, zo mijn kraken. Dus ik vertelde haar in vertrouwen. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik iemand dat toevertrouwde. Ik heb schulden en ze komen. Nou, dan moet jij in plaats van daarover te praten... moet jij maar dat werk gaan doen. Zo, want daar verdien je tenminste geld. Hey, ja, Patrice, is er niet ergens een moment geweest dat jij dacht... joh, dat kan dan wel, maar dat is toch wel best wel een raar soort van plan. Tuurlijk. Hey, failliet gaan kan ook, hè? Dat is heel vervelend. Ja, en dan, maar dat maar waarom kon dat nou niet? Nou, ik denk dat met mijn opvoeding te maken heeft. Maar... Nee, maar ik denk dat iets met mijn opvoeding... Kijk, ik had ook de schuldsanering in kunnen gaan. Bijvoorbeeld. Dus dat is helemaal geen schande. Maar ik had die schulden zelf veroorzaakt. Ja, maar ja... Ik had ook mijn familie kunnen bellen. Ik had ze ook. En dan was het geld een paar kindertjes gewoon van ja en dan. Maar, maar dat zit gewoon niet in me. Nee, maar dat denk ik nog steeds. Oké, dat kan me nog voorstellen. Als je denkt, ik wil mezelf redden, ik ben een flinke meid. Maar goed, na de eerste... Ik los het op. Nee, maar dat is een soort... de eerste 3 vieze denk je toch van... Nou, dat was misschien toch niet zo'n heel goed idee... als je Jan kan onder de douche staan. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, denk je... denk ik dan, maar... Ja, nee, maar... Ik denk dat ik daar dat ik mijn twijfels en mijn onzekerheden en mijn dat ik dat heel duidelijk verwoord heb. Prachtig, ja zeker. En dat natuurlijk vind je ik was verdwaasd. Ik was een halve zombie. Maar vooral na die eerste dag en sindsdien was er ook iets. Dat je, kijk, ik slikte natuurlijk ook wel heel veel antidepressiva. Ja, die slik ik al jaren. Net zoals een miljoen andere Nederlanders. Ja, maar daar is ook helemaal geen schande. Nee, maar... Maar het verschil ligt er natuurlijk in dat de andere Nederlanders ook wel zichzelf in schulden steken. En er zijn er maar bijzonder weinig die denken van, weet je wat ik ga doen? Ik ga het oplossen door op de wallen te gaan zitten. Nou ja, waarvan je weet hebt. Nou ja, van, ja ik denk nee, dat niet zo heel veel is. Ik wel interessant wat je zegt. Denk jij dat dit... Ik denk het niet alleen. Ik weet het nu ook wel. Zo van door de jaren heen. Er zijn gewoon heel veel vrouwen die met een kleine bijstandsuitkering of studentes. En die gaan in de escorts. Die verhuren zich op internet. Ik ben daar heus niet uniek in. Oh nee, maar dat denk ik ook niet. Het is alleen... zo van, alleen ik heb voor ja, ik had het misschien ook op een andere manier kunnen doen. Maar dat zijn allemaal van, ik had. Ik heb dit gedaan en ik ben daar gaan werken. En het is, ja. Ja, maar jouw verhaal... Als je er één keer in zit... Dan zit je erin. Maar ik heb jouw verhaal gelezen in de Parool. Ik heb jouw verhaal gelezen ook in de AD. Je hebt nu ook een boek uitgebracht daarover. En toch stel jezelf de vraag... Waarom doe je dit nou aan, meisje? Ja, Jan. Waarom doe je jezelf dat aan? Maar ik begrijp wel dat je in schulden zit en dat je daar af wil. Ik begrijp ook wel dat je zo snel mogelijk eraf wil. Mm-hmm. Maar ja, om dan je lijf te verkopen... Ja, ik had het ook nooit gedacht. Maar er zat geen dwang achter van een of andere man of wat? Nee hoor, absoluut niet. Dat is een eigen keuze dat geweest? Dat is een eigen keuze geweest. Dat heb ik de laatste week al vaker gezegd. Dan zeggen mensen van, heb je daar spijt van? Dat je die beslissing hebt genomen. Ja. Nee, ik heb geen spijt van dat ik daarvan... Waarom? Ik heb dat, omdat ik dat wel heb gedaan met mijn volle verstand. Ja, maar het is kan je nog steeds verstand van hebben, spijt van hebben. Ik heb ook wel dingen met mijn volle verstand gedaan in de afdracht. Denk ik van nou. Maar was dat nou ik nodig? Vind ik een slap argument om nadien te gaan zeggen van... Daar kan je toch op terugkomen? Je bent wel redelijk streng voor jezelf, met die indruk. Dat van eerst moet je dat zo oplossen, want je mag vooral niet de familie vragen om een beetje centjes. Je mag ook niet failliet gaan. En nou heb je het helemaal gedaan. En dan mag je ook niet van jezelf zeggen dat het eigenlijk een stom idee was. Een stom idee. Nee, maar ik wil niet. Ik wil vooral niet zielig gevonden worden. Nee, maar dat hoeft toch niet? En niet. Kijk... Als ik had geweten wat ik nu weet... en wat zou ik zeggen tegen vrouwen die in dezelfde situatie zitten... Ja, met een potje liefdesverdriet. Ja. Wat ga je nou, zeggen? Nou, lees in ieder geval mijn boek. Wat ik toen wist, was een heel gekleurd verhaaltje. Ik wist eigenlijk niks. Oké. Okay. En als vrouwen weten wat ik heb opgeschreven... en dan de keus maken, dan is het toch aan hun. Maar je ging dus, zeg maar, blue in... Ja. En je bent 4,5 jaar verder, je bent eruit. Ja. Maar dan kan je toch zeggen, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Want dat heeft me heel veel pijn gedaan. En tot de dag van vandaag loopt nog steeds die shit in mijn kop rond. Er zijn nachten, dan word ik... En die zijn er niet in de maan. Maar er zijn wel een paar nachten in een week soms... dat ik badend in het zweet wakker word midden in de nacht. Maar dan kan je toch zeggen, ik heb er spijt van? Dat ik... Ja, dat moest je zelf weten. Natuurlijk moet je het zelf weten. Kijk, maar natuurlijk, ik ben niet masochistisch. Dus... Dat is een beetje wat Jan wil denken. Ja. Zo, natuurlijk heb je, maar het is gewoon... Kijk, als ik spijt heb, dan ben ik heel bang dat mensen gaan zeggen van... Ja, het is al van, nu heeft ze spijt, maar ze heeft het toch gedaan? Oh, maar omdat je dan bang bent dat je dan het zielige meisje bent... waar iedereen dan over het hoofd hier gaat wrijven en zeggen... Ach, gutte kutjes, meid, je kon er ook niks aan doen. Precies. 4,5 jaar op de wallen en nu ben je zielig en dan gaan we je aaien. En dan denk je, verflikker lekker op. Ja, precies. Keiharde bitch. Jan, we gaan zo met Patricia verder praten, denk ik. Want het wordt tijd voor blijf onze... je nog even zitten? Ik blijf nog zitten. Blijf alsjeblieft even zitten, want we praten straks met je verder. Want we moeten even naar... We gaan gewoon even verder naar een heel belangrijk onderdeel van deze show. Dit is een van de belangrijkste onderdelen. Zou niet ik ben blij dat je er bent, hoor. Trouwens, over hoereren gesproken. Moet je nou eens even opletten. Daar gaan we. Hele mooie t-shirts. Wie maakt me los? Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou, we zijn zover. Ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is, dat is natuurlijk de vraag. Bel 0800-112 en als je je herkent. En dan winnen krijgt de enige echte Jannen t-shirt. En wat zijn nou, Patricia? Krijg je er ook nog één? Maar ik heb jou er nog toegestuurd. Ja, maar ik heb er ook nog één gewonnen. Oh, ja, nou, die komt ook naar je toe, dat weet ik wel zeker. Ja. Trouwens, over spelletjes gesproken. Ja. Dit spel is gejat door Q Music, hè? Dat nee, weet je. Wij hebben het gejat van... Nee. Q-Music heeft dit spel van ons gejat. Onze kabouter heeft het en van... En ik zit dus laatst in de auto. Ja. Luister voor één keer in mijn leven naar de Koen en Sanne Show. Is dat Q-Music? Nee, dat is de Radio 3. Nou. Van de BNN, weet je wel, die leuke, gezellige jongerenorganisatie. Oh, ja, ja, leuk. En weet je wat die hebben verzonnen voor rubriekje? Geen... Moet je even opletten. Nee! Lieve... Ja, maak maar af. Koen en Sander. Lieve Koen en Sander, gaan ze vragen beantwoorden van vrouwelijke luisteraars. Het is echt, toch een we maken godspe- weer school. De ene na de andere rubriek wordt gejat door de tuig, godverdomme, wat overdag zit. En wij maar in de nacht lopen de kutviolen. En wij maar sloppen in de nacht. En wij maar sloppen in de nacht. En met zakkie chips en een colaatje. Wij maar in de virtuele wollen van de radio zitten we. Voor tonnen per jaar lopen ze onze rubrieken te jatten. Koen en Sander hebben lieve Janne gejat. Q-Music heeft het echte Janne Radio-spel gejat. Nou, hartstikke leuk. Laat het spel maar horen. In de zon of gewoon binnen. Ongetwijfeld zaten vanmiddag weer 500.000 mensen gekluisterd aan de radio voor de start van het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne. Zowel de mannen als de vrouwen werden wereldkampioen. Nou, de kabouter heeft dit keer zijn best gedaan. Ik hoorde de knipjes niet, maar ik weet ook niet wat de oplossing zijn. Nee, maar misschien weet Bart het. Ja. Bart! Ja, hoi. Hoi! Alles goed? Ja, Bart, prima, we hebben een jongen. Beetje haast. Kom maar door met de antwoord. Gewoon even die t-shirt winnen en klaro. Nou, laat me maar één keer horen, want ik kon hem niet goed verstaan. Nou, nee. Laat me maar één keer horen. In de zon of gewoon binnen. Ongetwijfeld zaten vanmiddag weer 500.000 mensen gekluisterd aan de radio voor de start van het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne. Zowel de mannen als de vrouwen werden wereldkampioen. Nou, leuk. Zeg het maar. Nou, het schaatsen. Mannen en vrouwen achter de toe. Ja, twee keer goud, hè? Is dat zo? Ja. Weet ik, ik heb nog geen schaatsen. Ja. Ik heb geen schaatsen geluisterd. Ja. Oh, leuk. En dat is een hint voor het tweede onderwerp. Ja, precies. Nog twee antwoorden, Bart. Ja, het mooie weer en het EK. Nee, bijna goed. Twee goed voor de drie. Hartstikke goed gedaan. We gaan even verder naar... Jan! Hallo, met Jan. Hé, Jan. Hé, jongen, je hebt de naam al mee, jongen. Nou, even een paar goede antwoorden en dan kan ik pissen. Want ik moet pissen, jongen. Moet je pissen? Ja, ongelooflijk. Ik dacht ook langs de lijnen nog bij kwam. Ja! Jan, je doet je naam eer aan en je bent een echte Jan, je bent een gozer, je bent een koning, je bent een topper, je bent alles hier. En je bent het enige echte Jan, en de enige echte Jan, echte Jan het t-shirt. Ik wens je daar heel veel plezier. Trek hem aan, zet dan de greet. En veel plezier en doe er wat moois. Wat hebben we nou? Ja, dat is muziek. Nee, dat is Roxanne, die dacht er blijf een beetje in de sfeer. Ach god, nee toch. Police, leuk. Oh, we gaan een thema-uitzending doen. Man. Nou, doe het rode licht maar uit. Dat is muziek. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne. We'll be right back. dansen! Oh, ik stond al open. Ja, Jan, gaan we lekker door. Zal ik het even doen? Ah, doe jij maar. Ja, vanaf 2015, dames en heren, is voor alle Nederlanders via het satellietdataportaal te zien. Nou, ruimtefoto's van belangrijk. Nederland, ja. Van het Sentinel. Ja. Satellietprogramma. Dat zijn namelijk satellieten die tussen nu en 2015... Echt belangrijk. Ja, lekker belangrijk, zul je zeggen. Maar daar denkt Matthijs Gouten van Hansje Brinker BV het zijne van. Hele goedendag, Matthijs Schouten. Goedendag. Goedendag, meneer Schouten. Wat doet uw bedrijf eigenlijk? Wij meten van alles en nog wat. Dat is een beetje heel algemeen, is het niet? Ja. In verband met satellieten. Ik heb begrepen dat u vooral onze dijken, vandaar het Hansje Brinker met de vinger in de dijk verhaal natuurlijk. Onze dijken meet hoe ze bewegen, wat ze doen. Is dat wat u doet? Ja, we zijn begonnen met dijk. Maar tegenwoordig ook gebouwen en spoorwegen en... Ja, alles wat een klein beetje kan bewegen, dat meten we op. Dus, maar niet alleen alles wat beweegt, hoor, mag ik hopen? Nou ja, wat niet moet bewegen. Wat meneer Schouten bedoelt, is dingen die eigenlijk niet horen te bewegen. Zoals dijken en gebouwen en treinbanen. Meten zij of ze dan, ondanks het feit dat ze niet moeten bewegen, dat misschien toch doen? Ja. Ongelooflijk. Want als het namelijk, en naar aanleiding daarvan begrijp ik dus, kunt u ook voorspellen of de dijk Lelystad Enkhuizen plotseling instort in 2048, toch? Ja, ja, ja. Maar mijn vraag is dan, vanaf 2015 kunnen alle Nederlanders dat bekijken. En waar moeten we dat dan willen, met z'n allen? Ja, ik zou niet weten waarom we dat zouden willen met z'n allen. We kunnen met z'n allen die beelden bekijken en dan zien we met z'n allen niks. Zien we met z'n allen niks? We gaan toch een heleboel Sentinel-satellieten de ruimte inschieten en in 2015 is dat hele systeem operationeel, heb ik me laten vertellen. Ja. En dan komen daar allemaal raw data, rauwe gegevens komen daar vandaan. Daar zien we dus niks aan, begrijp ik nu. Ja, lekker belangrijk, dus. Nou, u zegt het precies goed. Dat zijn ruwe data. Wat stel ik me daarvoor ene en nullen? En daar moet ik dan ingewikkelde software voor hebben die dat interpreteert. En dan kan ik bijvoorbeeld zien of de dijk schuift of niet. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk hebben wij daar als Nederlanders per saldo geen fluit aan, als privémens. Als privémens kunt u elke twee dagen een nieuwe foto van Nederland daar downloaden. Oh, dat is ook wel weer leuk. Nou, dat is toch leuk. Maar en is dan het dan niet zoveel veranderd natuurlijk. Maar is het dan zo dat mijn vrouw, niet mijn vrouw, trouwens mijn vrouw wel lekker belangrijk, maar mijn buurvrouw bloot in de tuin ligt, dat ik dat dan ook eens in de twee dagen kan bekijken? Ja. Nou, dat is even wel goed nieuws, zeg. God, ja, dan moet je wel. Die dijken kunnen mij gestolen worden, kan ik u vertellen. Maar nou wordt het belangrijk. Maar Matthijs, luister, is die hebben pixeltjes van, geloof 2 meter of zo. De pixels van 2 meter, dus 1 blote vrouw is 1 pixel. Ja. Pak een beetje grote vrouw dan. Ja. Nou, ik kan je vertellen, mijn buurvrouw heeft 2 enorme pixels, hoor. Daar is niks mis mee. Nee, maar wat ik nou vragen wou. Dit is toch een heel nieuw en geavanceerd systeem, waardoor er veel meer satellietbewegingen boven Nederland zijn dan voorheen. Nou en? Ja. Ja. Dus u bent er wel heel blij mee, want u kunt nog nauwkeuriger de verschuivingen van allerlei handen dingen die eigenlijk stil horen te staan, meten. Ja, nou ja, we doen dat al 20 jaar en op deze manier kunnen we dat blijven doen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, trouwens, is dat niet gevaarlijk qua terroristische bedreigingen dat mensen meekijken en die zeggen dan op een gegeven moment denken van... God, verdikke met D. Daar is die dijk een beetje stroef. Daar gooi ik een bom onder. Nou, of daar ligt een militaire faciliteit. Oh ja, dat ook, ja. Mensen kunnen niet meekijken met onze uitkomst, hè. Oh. Wij pakken die beelden. Ja. En wij praten met een waterschap of Rijkswaterstaat of een spoorbeheerder. Ja. En die betaalt ons en wij maken een analyse voor zo'n beheerder. Ja, maar in feite zegt u toch dat je eens een paar dagen kan. Iedere Nederlander, want iedere Nederlandse rechtspersoon, heb ik me laten vertellen, krijgt gratis toegang tot die gegevens. En die zou je dus ook op andere manieren kunnen interpreteren. Zodat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ach kijk nou eens, ligt een geheime faciliteit van de Nederlandse regering. Dat ziet er militair uit, dat ga ik doorgeven aan, zoals het vroeger ging. Ja, kijk, die dingen die kunt u nu ook zien. Hè. Als ik in Google een beetje gaat zitten zoeken waar van die blokjes zitten, dan weet je ook precies wat je hebt gelijk ook. Maar dus eigenlijk, als ik het goed samenvat, bent u er vreselijk blij mee. Want u kunt doorgaan met wat u al deed. Ik ben er erg blij mee, ja. En het maakt verder niet uit, want dit kon allemaal al. Ja. Maakt u zich zorgen over bepaalde dijken? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik eigenlijk ook Nederland niet. Nederland is buitengewoon saai voor ons. Ja, echt waar? Waar is het wel leuk? Bangladesh waarschijnlijk. Ja, de New Orleans is leuk. Maar doet u dat ook? Hierna komt er toch nog wat nieuws uit. Dus ja, hoor. Het is met Nederlands trots toch weer in de hele wereld. U meet overal dijken. Ja, niet alleen dijken. We hebben net Rio de Janeiro gedaan. Oh, god, vergeven. Tijdens het carnaval zeker. Mag ik even vragen? U kunt dus inzoomen met uw satelliet op Rio de Janeiro tijdens de carnaval? Ja, hoor. God, meid, dat heb je veel tieten gezien. Ja, 2 meter. Dat gaat net dan. Oh, heerlijk! Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Dus, dan ben je jouw pakje aan, Jan, of niet? Ja, nog één laatste vraag. Wanneer moeten we naar Amersfoort verhuizen? Want Jan en ik hebben toch het gevoel dat TZT, nou ja, dat dan Amersfoort aan zee wordt. Ja, dan ga je toch niet naar Amersfoort verhuizen als de boel volloopt hier. Wat gaan we dan doen? Amersfoort is geen reet dan. Ik dacht dat we geweren in gingen begraven in Amersfoort. Drenthe. Oh, wanneer moeten we naar Drenthe verhuizen? Nee, we gaan ook niet verhuizen. Ik zou het niet weten, Jan. Meneer Schouten, we gaan geweren en goud in Drenthe begraven. Maar dan gaan we niet wonen. Ben je helemaal gek geworden? Maar dat kan toch niet anders? Ja, waar moet je nou godsnaam in Drenthe? Nou, dat is dan aan zee. Nou, ik ga naar Berlijn dan. Oké. Ja. Meneer Schouten, waar gaat u heen als de boel volloopt hier? Ik ga naar Amersfoort, denk ik. Echt waar, joh? Ja. Wat is daar nou te doen? Ja, dat ligt aan zee dan, hè? Ja, dat zie je wel. Ik moet eerlijk wel zeggen, ik heb een meisje gehad in Amersfoort. Matthijs Schouten en ik zijn het helemaal eens alweer. Je weet gewoon weer recalcitrant. Amersfoort wordt best leuk, wordt het Zandvoort. Jij gaat toch niet in Amersfoort wonen dan? Wel als het Zandvoort wordt, zeg maar. U gaat ook naar Amersfoort, meneer Schouten? Ja, hoor. Ja, hoor. Maken wij het nog mee, denkt u? Eigenlijk even serieus, met die dijken, dat is toch wel een gedoe. Hè? Vorig jaar, van de afgelopen winter, was het toch wel eng. Zo vlak voor de Elfstedentocht stond het, zeg maar, nokkie-nokkie tegen al die dijken. Nokkie-nokkie? Had u toch ook wel druk mee, denk ik, met voorspellen welke het eerst ging verzakken dan, of niet? Ja, dat kan. Maar meneer Schouten, had u ook... toch wel even over de Elfstedentocht. Ja. Kon u ook vanuit de ruimte zien waar het ijs zwak was? Nee, hoor. God, ik al leren zich. Nee, we kunnen zien waar ijs ligt, maar dat ziet u ook van de kant, hè? Ja, nou, hartstikke leuk. Wat ik eens wel vragen. Wat kost dit de belastingbetaler, dit experiment? Nee, dat is helemaal geen experiment. die beelden. Ja. Ja. Oh, die worden toch wel gekocht. Oh, toch wel gekocht. Wij hebben ze de afgelopen 2 jaar gekocht. En, maar goed, even nog een geruststellend moment. Midden in de nacht. Zit het met onze dijken voorlopig nog goed, of niet? Ja, hoor. Ja, hoor, dat klinkt niet heel erg. Ja, dat vind ik wel heel erg goed, hoor. Een beetje laconiek, ja, hoor. Meneer Schouten, denkt u ook dat Ajax kampioen wordt? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik ook, hè. Ja. Dat is meer zeker dan dat het dijken doorbreken, toch? Ja. Kent u Patricia Perquin? Patricia wie? Ja, nee, dank u wel. Kent u Patricia Pai? Nee, ook niet. Nou, echt niet? U kent ook Patricia Pai dan wel? Jan, we dwalen af. Ik denk dat we meneer Schouten met rust gaan laten. Het is een bijzonder verhelderend gesprek over dijken. Meen je dat nou? Geworden. Ja. Ik zou er nog wel wat dieper op in willen gaan. Sinds ik weet dat de pixel 2 meter is... Ja, dan wordt het met het inzoomen in die achtertuin... Meneer Schouten, ik kan u eerlijk vertellen... Wij belden u eigenlijk op, want die dijken die interesseren ons natuurlijk helemaal gaan reten. Dat begrijpt u ook wel. Maar wij wilden eigenlijk kijken of we lekkere wijven konden kijken op die beelden van u. Maar als spionage maar dat zit er dus helemaal niet in. Dat is ook wel leuk geweest. Nee, hoor. Nee. Wanneer gaat dat gebeuren dan? Wat, ze kunnen die spullen toch wel een beetje ja, met... Ja, kunnen die net iets beter lensje. Ik kijk altijd naar die films en dan zie je dat weet je, wordt er 12 keer ingezoomd. En dan heb je een woestijn en dan zie je de mensen lopen. En dan zie je de druppels zweet op de tepels lopen, maar dat zit er dus niet in. Ja, dat kan wel, maar die worden niet ingekocht, hè? Hé, wat een gezeik. En wie is daar verantwoordelijk voor? Want dan ga ik die even bellen. Wacht even, dus die satellieten kunnen dat wel. Die kunnen wel dat soort resoluties leveren. Ja, hoor. Wij zouden prima het zweet op tepels kunnen... Wat zeg je nou? He? Die druppel wil ik vanaf wezen, maar een goede foto is wel te maken, hoor. Net alleen, dan moet je er harder inzoomen. Oh, godverdomme, schandalig dat we dat niet kunnen krijgen. Want dan krijgen wij als belastingbetaler, zeggen ze... Nou, nu kunnen jullie inzoomen, jongens. En dan kan je dus niet die tiet van de buurvrouw scherpstellen. Het is toch een schande, of wat? Nou, ik zou een brief sturen. Naar wie kunnen we een brief dat sturen dat dan? Dat weet ik. Naar het... Maxime. Nou, Maxime Verhagen. Ja? Is God vergeten die katholieke hufte weer hier verantwoordelijk voor? Het is toch niet te geloven, Jan? Waarom heb je toch een hekel aan Maxime Verhagen? Nou, ik heb helemaal geen hekel aan Maxime Verhagen. Maar die katholieke mensen, die blokken toch wel Jan, alles wat leuk is. Er is in 2015 is het satelliet dataportaal online. Toch, ja. Meneer Schouten? Ja. En daar moeten we het van hebben, hè? Geen tieten zien dus. Daar moeten we het van hebben. Goed, geen tieten zien, hè, meneer Schouten? Geen tieten. Meneer Schouten, mogen we u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, hoor. Het was heel gezellig. Tot ziens. Graag gedaan. Goedenacht. Meneer Schouten. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. En dat onze gast al snel duidelijk dat er weinig te lachen valt in de prostitutie. Vieze mannen met vieze plannen, onderlinge concurrentie en moordlustige pooiers uit het Oostblok. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Patricia Perquin, 4,5 jaar, bewoonster van De Wallen. Ja, En we kwamen te spreken over de mannen. Dat was eigenlijk het onderwerp. Precies. Net in de, tijdens de muziek en jeetje. Mannen, ja. Hoe kijk je er nou eigenlijk tegenover, tegen mannen? Wat vind je van mannen? Je hebt er twee zitten hier en prachtexemplaren. Dat dacht ik wel. Ik ben de mooiste van Nederland. Maar ja. Nou ja, eentje staat er in een top 25. Zo. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Ik ben er weer Ja, maar Jan is bijna radiotalent van het jaar geworden vorig jaar. Krijg dat tyfus. Nee, hoe kijk ik naar mannen? Ik vind het heel moeilijk om een man... Ik merk wel dat ik mannen niet meer vertrouw. Kijk, als ik op straat loop of ik ga winkelen of ik sta in een kroeg. Ja, dan kijken er wel eens mannen naar je. En dat bekijk ik nu toch heel anders. Dat met maar wantrouwen. Vertrouw je één man nog? Nee. Je hebt waarschijnlijk een vader, want ieder mens heeft een vader. Ja. Hoe kijk je naar je vader? Nou, dat is heel... Ja, ik heb wel eens... Kijk, mijn ouders hebben een goed huwelijk. Althans, dat denk ik. Is er van, maar zelfs daar ben ik niet meer zeker van. Ik weet niet of mijn vader ook ooit wel eens vreemd is geweest. En die gedachtes heb ik nooit gehad. Voordat ik... Maar dus eigenlijk niemand is meer veilig voor jouw wantrouwen? Nee. Dat zeg je goed. Zou je dat... Andere vrouwen ook aanraden van wantrouw iedereen man maar. Nee, absoluut niet. Het is, nou ja, het is vreselijk. Het is toch, het is wel veilig. Bekendelijk is de ervaring dat ze dan toch allemaal op zekere momenten. Ja, moment nou wel... ja, kijk, je kunt. Dat is mijn gedacht. Is zo van, ik denk dat omdat ik zoveel mannen heb gezien. Zo, en 80%, ja, dat denk ik, is getrouwd, heeft een relatie, heeft. Is zo van, dus die gaan allemaal vreemd. Dus waarom zouden de mannen die in mijn omgeving vertoeven... waarom zouden die ook niet vreemd gaan? Waarom zouden die ook niet als een hondje een door een kamer blaffen? En in het kamertje. En wat zeggen die gasten? Zeggen ook van alles. Wat komen ze doen dan? Het mooiste vond ik het verhaal... Wat komen ze doen dan? Nee, maar dat ik denk niet een halve witbrood halen, joh. Nee. Wat denk jij? Oh, dankjewel voor deze mega-intelligente opmerking. Wat komen ze doen dan? Nou, Patrice, vertel eens. Wat komen ze... Ik moest een beetje lachen op het verhaal over de dolle dagen in de Bijenkorf. Wat gebeurt er dan? Ja. Dan gaan al die dames die gaan boodschappjes doen. En die mannetjes lopen al rond met het tasje van de Dolle Dwaze Dagen. En die gaan nog even een wip maken. Ja. Je moet maar durven. Is het extra druk met de dagen? Ja, dat is heel druk. Maar kijk, daaraan zie je... Mannen, de Bijenkorf ligt op nog geen 3 minuten van de wallen. Spuugafstand van de wallen, ja. Die mannen moeten dan wel de boodschappen van de dames dragen, want die willen de Bijenkorf. Dus die zeggen zoiets van, poes, ik ga een sigaretje roken. Ja. Ga jij nog lekker even een half uurtje door? Wat mannen natuurlijk altijd doen. He, zo van, die willen helemaal niet met vrouwen winkelen. Nee. Dat is, ja, dat is één, maar om dan gelijk naar de hoer te gaan. Nou ja, dat doen... Ik zal niet zeggen dat iedere man dat maar nou doet. Maar bijzonder veel andere tasjes. Ik krijg van die gele tasjes dan naast het bed staan. Ik heb heel veel gele tasjes naast het bed gehad. Ik heb zelfs tasjes... die ze vergeten waren. Echt waar, joh? Ja. En kwamen ze nog terughalen dan? Nou, soms niet. Nee. En waren dan leuke dingen dat je daar nog wat aan had? Nou, nee, maar dat ja, dat je er nog wat aan had. Nou, dat is een goede vraag, inderdaad. Nee, maar stel dat er een paar heerlijke wollen sokken in zitten... dat je denkt, nou, toch waren mijn voetjes. Nee, helemaal niet. Nee, dat waren niet mijn spullen, nee. Dat ging de... Maar je bent dus verzeild geraakt in de prostitutie... en je hebt daar 4,5 jaar in gezeten... en jouw kijk op mannen is gewoon voor het leven verpest. Is dat waar? Nou ja, of dat voor het leven is, dat weet ik. Dat hoop ik niet. Maar ik hoop dat er langzaam... dat ik ook een man weer kan bekijken... gewoon als mens en niet van oh jee, wat roofdier. Moet jij van me? Ja, als een roofdier, precies. En maakt het nog uit of die man naar de hoeren gaat of gewoon vreemd, of niet? Oh jee. Ja. Dat is een beetje de keuze tegenwoordig, toch? Of niet? Dat is zo open. Ja, zo cliché van... Dat nou ja, je dan, geval, nee, maar vreemd dat je dan gaat, zegt van vreemd iemand... gaan krijg je een gevoelens en krijg je een relatie. En naar prostituees gaan, dat is een zaak. Nou ja, iets. Ik bedoel het eigenlijk andersom. Als je vreemd gaat, dan doe je het vermoedelijk met iemand die het ook leuk vindt. En als je naar prostituee gaat, doe je het met iemand die het niet leuk vindt. Nou, ik denk dat je de kans loopt dat er, nou, zonder te overdrijven, dat misschien dat je een vrouw, dat je 80% kans hebt om met een vrouw In bed te komen liggen die het niet... Nou, dat bedoel ik. Die, ja. 80% van de dames op de wallen die doen het tegen hun zin in. Denk dat dat zomaar zou kunnen. Nou, denk je dat wel zeker weet, of niet? Jij deed het zelf ook niet voor je lol, of wel? Nee. Nou ja, maar, nee. Nou ja, wel met een idee om je schulden in te lossen. Ja, maar ja... Dat is iets anders dan uit Polen te komen... dat je denkt dat je hier op de kinderen gaat oppassen. Ja, want hoe werkt dat? Dat staat in het boek ook al angst en jagen geschreven. Maar even voor de mensen... Vrouwen worden echt als een soort handelswaar... worden ze verkocht. Ik heb echt vrouwen naast me gehad... die geen woord Engels spraken. Maar die wel een inschrijving van de Kamer van Koophandel hadden. Oh ja. Die een IND-stempel hadden. Die ingeschreven stonden bij de belastingen. Die een huurcontract van een huis hadden. Denk jij dat mensen... Denk jij dat mensen die naar de hoeren gaan... mannen die naar de hoeren gaan... enig idee hebben gewilligd lomen... wat ze daarmee aanrichten? Nou, ze kunnen het hebben, want het zijn natuurlijk niet allemaal domme mensen die daar komen. Maar ik denk dat ze weigeren. He, zo van dat ze die geilheid alleen maar laten prevaleren en zo goedkoop mogelijk. En dat ze daarop uit zijn en dat ze eigenlijk geen moer interesseert. Maar je zegt 80% van de meisjes op de wallen, die zitten daar tegen hun zin in. Ja. Maar daar zit 20%, wat bijzonder weinig is overigens, hoor. Maar die zit er wel met hun zin. Maar ik denk, ja. En dat zijn Nederlandse meisjes dan? Nou ja, ik denk dat er misschien nog 10% Nederlandse meisjes zit. Maar goed, maar van die 20% die denken van hartstikke leuk vak. Nou ja, die om de een of andere hebben die daarvoor gekozen. Wat hun goed recht is natuurlijk. Jullie hadden een paar weken geleden hier nog twee oudere dames... waarvan één dame werkt. Die schetsen natuurlijk een heel ander beeld. Kijk, die schetsen dat het daar een en al plezier is en dat ze dat... Nou, dat zou verder niet gaan. Nou, ze zijn lekker klaarkomen. Af en toe zit er een lekkere bink tussen. Lekkere pees, lekker klaarkomen. Dat heb ik nooit gekund, om dat zo te zien. Ja, want dat is dan het verschil tussen haar en mij. Maar zij zeggen dat het, ja, meid, gezellig, lekker en mannen, gezellig, lekker, even lekker kezen, lekker klaarkomen. Ja, pezen, en het is ook heel jargon bij. Maar lulkoek, jij wil dat beeld wel een beetje bijstellen. Ik bezie dat anders. Ja. Kijk, ik ga hun niet... Dat is hun mening. Is zo van, maar dan ben ik nu vandaag hier om dat te nuanceren, dat er ook nog een andere kant is. Is er wel een code onder hoeren dat ze elkaar niet afpissen? Nee, want er is niet eens... Het is daar ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, dus die twee meiden die maar lopen te roepen dat het gezellig is... Dat is voor hun. Onzin. Die praten voor hunzelf. Ja, maar zijn ze gewoon gek geworden of hebben ze een puntje voor zichzelf dan? Nou, nee. Ik denk als je 50 jaar dat werk doet... Ik ben na 4,5 jaar al gaar. Ja. Wat moet je dan niet zijn na 50 jaar? Nou, in ieder geval een beetje ruw en stroef. Iets over te gaar. Maar ja, nee, wat me dus een beetje bijblijft... Ja, goed gevallen als mensen uit het Oostblok... maar het zo vrouwen die als de twee oude hoeren en jij... die zeggen, ja, godname, elke dag kun je een andere keus maken. Of is het nou weer heel stichtelijk voor mij? Natuurlijk kun je iedere dag althans... Het klinkt namelijk zo raar. Je op een gegeven moment stel je die datum vast. En in het boek wordt dat prachtig huiveringwekkend beschreven. 31 oktober met die psychiater zeg je... Nou, dat denken we de streep eronder en het gebeurt ook allemaal. Ik was een maand eerder. Is zo van, nee, maar kijk, ik had die termijnen die ik iedere maand moest betalen. Ja. Maar je vergeet, is zo van, dan vergeet je dat ik ook nog eens een keer... 4.500 euro aan kamerhuur moest betalen. Per maand. Is zo van, dus met die 3.000 zit je al aan 7.500. Moet je nog eten? Dan moet je nog eten, dan heb je thuis je kosten nog. Dus 10.000 euro was niks. Is zo, dus verdien en dat... En wat is gemiddeld opbrengst? Ja, weet je, het gemiddelde... 16tjes, 17tjes? Nou, per krant, je bedoelt... Nou, je hebt natuurlijk meer klanten van 50 dan van 200. Kijk, mensen die daar lopen te roepen dat ze allemaal klanten hebben van 200-300. Nou, natuurlijk heb ik klanten gehad van 200-300. Maar dus het gemiddelde komt gewoon voor twee geldjes. Precies. En dan moet je er dus dat is veel geld. Maar mag ik heel even als koopman even vragen wat je dan voor twee geldjes krijgt? Dat was het standaard werk. Maar gewoon pijpen en neuken. Of gewoon... Pijpen en neuken voor 50 euro. Ja, dat is dan 100 gulden. Vroeger was dat blijkbaar 50 gulden. Dus en dan zijn ze 50 euro, pijpen en neuken. Godverdomme, dus 200 voor die 10.000. Ik dacht dat het veel duurder was, joh. Sorry? Dan moeten we er dus 200, als ik het goed uitreken. 200? Per maand, hè? Per maand? Ja, nee, maar 10.000, kijk... 10.000, hoor ik net zeggen. Dat moet oh, zo, worden. Joh. Ik denk, waar ben je nou? Ik denk dat jij bent een soort boodschap... Ja, maar eigenlijk heb ik dat een beetje raar in mijn boek opgeschreven. 10.000 klanten. Misschien had ik dat wat moeten nuanceren. Maar je had natuurlijk ook vaste klanten. Patrice, we gaan even naar het journaal van 1 uur. Want, gaan we zo verder. Ja. Praat straks een beetje verder bij Echte Jan. Tot straks. Tot zo. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Zittend president Wade van Senegal heeft toegegeven dat hij de verkiezingen van de afgelopen dag heeft verloren. Volgens de staatstelevisie erkende hij zijn nederlaag in een telefoongesprek met zijn tegenstander, de liberale oppositieleider Sall. Het was de tweede ronde van de verkiezingen. De eerste ronde, eind februari, werd overschaduwd door rellen, waarbij 6 doden vielen. De verkiezingen van de afgelopen dag verliepen ordelijk op een paar opstootjes na. De kandidatuur van de 85-jarige Wade was omstreden. Hij heeft er al 2 termijnen op zitten, maar het Hoge Rechtshof maakte geen bezwaar toen hij in strijd met de grondwet opging voor een nieuwe ambtsperiode. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Volgens de voorlopige uitslag stemde bijna 55% tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ook zouden ze het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De nieuwe wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voerden campagne tegen meer rechten voor homo's. Op de A1 bij Muiden loopt een losgebroken stier. Het dier is ontsnapt uit het naastgelegen weiland. De politie heeft de boer erbij gehaald. Met auto's wordt geprobeerd om de stier van de snelweg af te loodsen. De A1 is niet afgesloten, maar er is wel een opstopping ontstaan in de richting van Hilversum. Filmregisseur James Cameron is met een duikboot aangekomen op de diepste plek van de aarde, de bodem van de Marianetrog, ten noorden van Papua-Nieuw-Guinea, in de Stille Oceaan. De plek ligt op 11 kilometer diepte. Het is voor het eerst in 50 jaar dat iemand de bodem van de trog bereikt. In 1960 doken een Amerikaanse marinier en een Zwitserse oceanograaf naar de diepte. De Canadese Cameron, de maker van films als Titanic en Avatar, wil opname maken van planten en dieren. Het weer helder en het later vannacht op veel plaatsen mist. Het is een graad of 4. Overdag eerst grijs, daarna zonnig. En dan worden 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jannen, de radioshow van Poont. En ik ben, en ik blijf, nog steeds Jan Roos. Ja, Jan Heemskerk hier. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, raden, is Echte Janne inderdaad. Ja. Je kan straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... De PVV is nu officieel LPF 2.0. De PVV is nu officieel LPF 2.0. Maar nu eerst... Mooie stelling, Jan. Joehoe! Ja. Voormalig prostituee Patricia Perquin. Voormalig prostituee Patricia Perquin. Je hebt het er moeilijk mee, hè? Zo. Ja, doe dat maar. Dat is heel slecht met voormalig prostituee. Voormalig prostituee Patricia Perquin. Ja, die zag veel en onrecht op de wallen en zag weinig ambtenarij die er wat aan deed. We praten verder met onze hoofdgast vanavond. De dame heeft niet alleen maar heel veel mooie columns geschreven in AD en Parool... maar heeft ook een mooi en goed vast pennetje en schrijft ook een boek over zichzelf. We zijn terug bij Patricia Perquin en mijn eerste vraag is als volgt. Patricia! Jan. Ik ben dus getrouwd met een fysiotherapeut. En als ik dus pijn in mijn poot heb of in mijn arm of in mijn rug of wat dan ook, dan zeg ik... Meisje, doe eens even wat aan. En dan zegt ze... Gast, ik heb godverdomme de hele dag... oude lompe mensen in mijn poten gehad. Die pijn in hun rug had in hun poot. Ik voel waar dit heen gaat. Ja, dit is een E2'tje, maar daar zijn we. Ik daar zijn voel bijna. Waar dit heen gaat. Wat denk je zelf? Ik ben vrij. Als jij pijn in je rug hebt, dan ga je maar lekker naar een andere fysiotherapeut. Toedeledokie. Dus wat doe jij? De vraag is eigenlijk simpel. Heb je nog eigenlijk wel zin in seks met een man? Los van het werk. Nou. Ja. Nou, het is sinds 2 weken uit. Ja, en, dat dus. En ik heb zitten... ik heb best wel aan gedacht. Zo van... En ik was... Heb je er nog wel zin aan? Nee. De gast die, deze ellende gestort heeft... dat is dus de enige waar je het fijn mee kunt doen voor jezelf. Tot nu toe. Ja, dat is toch niet te geloven. Ja. Dat is de man de oorzaak van alle narigheid. Daar friekt mij dus uit in dat boek van jou. Want die gast, eigenlijk is dat het begin van de trein van doffe ellende. 4,5 jaar prostitutie. 1,5 ton met elkaar pezen. En meneer komt. Het eerste wat je doet als je vrij bent, is een bel hem op. Zeg, kom je gezellig. Ik bedoel, zijn jullie dan fucked up? Jullie kon vrouw, ik maar even in je zijn. Maar ben je dan wel even lekker bij je hoofd of niet? Dat is nee, vraag. Maar ja, kijk. Nu zal het dus anders worden. Nou, zo, van, zal worden. En nu zal het. Maar ik heb wel zoiets van. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Zo als ik naar een kroeg ga en zomaar een one-night stand of zomaar. Dat trek ik even niet. Zullen we proberen een gezellig gesprek te oefenen? Oh, ik dacht dat jij zo een one-night stand proberen. En dan wordt het weer knoppen. Gaan met we twee. Dan zeg jij eens iets heel normaals en alledaags tegen. Flikker al die webcams even uit, Patrice. Op de tafel. We gaan eens even kijken hoe dat werkt nou. En gaat. Nee, ja, ik bedoel juist... Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Met het fysiotherapie verhaal, dat duurde een beetje lang. Maar begrijp je wat je bedoelt? Dat je denkt van ja, flikker even op. Je hebt er geen zin in, joh. Dat is werk. Ja, maar ja. En dan? Ja, weet ik veel. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb toch moeilijk het hele leven zeggen. Jan, ik denk dat je dat niet aan mij moet vragen nu. Ik denk dat ik het de meest grote ramp ben op dit moment die er rondloopt. Grote ramp? Ja. Op pootjes? Op pootjes. Nou, gezellig. Hebben wij qua seks zo van, dat wordt hem niet. Ja, ik denk niet dat ik... Kijk, in dat werk, dat was geen seks. Zo van, ik weet niet wat dat was. Nou, werk. Werk. Het staat ook redelijk... op het onsmakelijke afgeschreven in je boek zo van... Ja, nee, pompen en duwen en pijn en ellende. Nou ja, precies. Ik heb de eerste dag heb ik beschreven. Mijn eerste klant heb ik... En voor de verder heb ik ook bijna daar niet over geschreven. Omdat iedereen weet wel hoe je het doet. Zo van, en wat de standjes nou, een beetje zo, zijn. Nou, niet zo. Het is redelijk zo. Nieuw. Hoe je de thema, hoe dat dan kan. Maar ik weet niet hoe ik... Ja, ik ben een beetje bang van mezelf... Dat ik, als ik met iemand in bed zou liggen nu... Ja. Dat je misschien ook in je rol weer komt? Ja, nou misschien wel. Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Ik durf niet meer in bijvoorbeeld een café of zo... voor een raam te gaan zitten. Oh. Je wangetje automatisch... Nou, dat heb ik gehad. Kom maar binnen, ja. Ik heb dat ik gewoon begon te lachen naar mannen. En nou? Dat ik nog net niet 50 zei. Ja, zo. Handje dus dan, kijk, op dat moment realiseer je je wel van, jij bent niet goed. Zo. Er is nog werk aan de winkel. Van het pad normale nou, ja. Ik heb dat bijna een beetje hetzelfde met de kabouter. Die zit hier altijd voor het raam. En ik wil eigenlijk altijd zeggen voor 50, maar hij doet dat voor veel minder. Joh, het is niet te geloven. Hij geeft geld toe. Kabouter! Hij geeft geld toe. God, ja, hij trekt zijn muts alweer af. Hoor. Ja hoor, dat is zo simpel. Nee, maar het is een automatisme waar je zegt. Ja. Dus daar, kijk, ik denk dat ik eerst mezelf... dat ik eerst weer een beetje tevreden moet worden met mezelf. Wat, hoe, dat zijn van die ja, vrouwen, van die vrouwen dat, dingen. Dat snappen wij, man. Hoe ga je tevreden... Eerst begrijp ik al niet hoe je ontevreden met jezelf hebt... omdat die sukkel jou dumpt. Dat je dan ontevreden met jezelf, je een ton onder hoe... En dan ga je weer tevreden. Nou ja, hoe je moet jezelf eerst weer eens een beetje de moeite waard vinden. En ik moet eerst zelf... Kijk, ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite gehad... en dat klinkt misschien heel stom, maar... om mezelf weer lekker te verzorgen. Dit is van om weer echt in een spiegel te kijken. In plaats van te kijken. Ja, in plaats van wassen gewoon kijken van ik kan mezelf weer mooi maken. Precies. Gewoon weer omdat het leuk is. Ja. Hey, maar Patricia, ik ben helemaal geen Dalai Lama, nog Gandhi of andere type. Liever zeg, ik ben een van de grootste hufters van de wereld. Nee. Ja, ik dacht geen hoer, maar voor de rest ben ik echt wel tuig, hoor. Ik heb vrij nog een klap voor mijn hartstikke van iemand die zei je bent onfatsoenlijk. Die geeft me zo'n beuk voor school. Dat is echt waar. Maar dan denk ik, nu komt eventjes de warme inborst. Nou, dan komt hij, hoor. En denk ik, Patricia, Jan. Je hebt jezelf hiertoe gedwongen om dit te doen. Hou er en het was 4,5 jaar geen gezelligheid en dat boel. Toen heb je op een gegeven moment gedacht, wat de fuck ga ik nu doen? En toen ontdekte jij een pennetje. En toen ben je gaan schrijven. En je hebt een wonderlijk goed geschreven boek geschreven. Als jij op zoek gaat naar jezelf... of tenminste, als jij op zoek gaat naar wat is er mooi en goed in mij... ik zou zeggen... lees je eigen boek even. Je kan waanzinnig goed schrijven. Je bent een ongelooflijk getalenteerde vrouw. Dat is wel lief van je, Jan, trouwens. Dat vind ik lief, Jan. Echt, dus waar komt dit in godsnaam vandaan? Nee, maar even serieus. Nee, ja. Nee, maar je hebt een ongelooflijk talent. Wat Jan geloof ik bedoelt, is dat je elke dag opnieuw kan beginnen... en jezelf weer mooi kunt gaan vinden. Nee, maar je kan lopen zaniken van... ik moet op zoek naar mezelf. Nee, maar dat bedoel ik zelf. Je moet gewoon beginnen met je nieuwe zelf. Begin met je nieuwe zelf. Maar je bent onwijs bezig, hoor. Je bent onwijs goed bezig. Namelijk, je schrijft ongelooflijk mooi. Je hebt een heel mooi pennetje. Ongelooflijk mooi. Het is gewoon goed lezen. Ik vind dat Tiziane een heel mooi pennetje heeft. Ja, nee, maar... ja. Je hebt een ongelooflijk mooi pennetje. Heb ik er weer geen in, ja. Nou, dat vind jij dan wel ongelooflijk mooi. Nee, maar dus als jij op zoek gaat naar wat is mooi in mij, dan kan ik je nu al vertellen. Dat is dat boek wat je nu hebt daarvoor. Nou ja, er komt nog een boek. Komt er nog een boek? Ja. Deel 2, de nieuwe ik. Ja, een jaar later. Waar gaat het dan over? Nou, ik wil eigenlijk... Is dat een scoop trouwens? Dan flikker die jingle dit. Nou, ja. Kom erop. Ja. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Patricia Paquin, die net een boek heeft geschreven. Pekken. Gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Patricia Paquin. Gooi nog één keer in. Pekken. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Patricia Paquin, die gaat ja. Nog wel... Ja, is goed. Godverdomme. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars, die is er over. Maar Patricia Paquin gaat nog een boek schrijven. Ja, dat was erbij. Zo, te gek. Nou, ja. Waarover? Ja, een jaar later. Hij komt uit ergens in november. Een jaar later? Ja, en daarin ga ik beschrijven hoe het eigenlijk is. Kijk, je kunt met dit werk stoppen. Ja. En dan ben je gestopt. Maar dan... Zo, en ik wil laten zien eigenlijk wat er dan eigenlijk met iemand gebeurt. Dus wat je dus zegt van, hoe vind je jezelf terug? En wat, dus wat... verwerking van een syndroom? Ja, als je het syndroom wil noemen. Je hebt toch PTTS of PTSS dan eigenlijk? Posttraumatische stressstoornis voor de minder valide luisteraars. Ja. Ja. Maar je gaat naar een psychiater, zegt hij dat ook, dat je dat hebt? Ja. Zeg, maar wil je ons iets beloven? Wil je alsjeblieft... gewoon nu voortaan geen rare beslissingen meer nemen. Nee, maar dat is wel een aardige vraag. Maar je hebt geen spijt van die beslissing. Nee, maar dat is een soort van... Dat hebben we het net ook, dat hebben we het net over gehad. Ja, volgens mij ook. En het is volgens zo van, mij, ja, dat weet ik ook. Mij is dat een soort beschermingsmechanisme. Kijk, ik wil best gaan zeggen... als jullie het allemaal begrijpen, wil ik het best zeggen. Het is wel van... Maar... Ik wil absoluut niet gaan lezen of niet gaan horen. Zo van, kijk het doosje nou zeggen. Zo van, eerst gaat ze dit doen en nu gaat ze lekker gaan zeggen van, ik heb spijt. En daar heb ik geen trekking. Nee, begrijp ik wel. Maar vertel ons nou gewoon dat je nooit meer zo'n paardenlul neemt. Nee. Nou, dat is ook wel lekker. Zijn we toch klaar? Zo makkelijk is dat. Dennis, dan heb je het aan ons beloofd en we houden je er ook aan. Je moet geen eikel van ook, de vent meer nemen. En ook, nee, maar volgens mij wil zijn er ook nog maar heel weinig mannen op deze wereld. Oh, dus nee. Die kans is er niet. Die dit nog willen. Ja, die zijn die jou nog willen? Ja. Maar waarom dan? Nee, er zijn mannen zat. Nou, vertel eens. Ik weet niet of ze... Ik wil wel eerlijk zijn tegen... als je een relatie zou krijgen. Dus ik zou dat wel vertellen. Ja, dan krijg je een relatie en dan zeg je... ik ben termijn geweest. Nou, en die zou zeggen... nou, althans, dat stel ik mezelf voor. Zet ook mannen zeggen, ook prima, joh. Ja, ik weet niet of die er wel zijn. Nou, in ieder geval zou ik uitkijken dat je niet weer in de val loopt... dat je denkt, oh, die gast is alles voor me. En als hij weggaat, ga ik weer aan. Nee, hoor. Ik heb sinds kort weer creditcards. Is van, echt waar? Ja. Maar waarom zou een man dan... Maar nu, ik ben een beetje emotioneel. Je gaat hier jezelf twijfelen. Nee, ik denk dat Patricia... Ik zat vandaag op dumpert.nl... en er was een hele dikke jongen in Britain Got Talent... en die was aan het zingen. Toen moest ik ook al huilen. Weer over die dikke jongen een beetje emotioneel vandaag, geloof ik. Ja, maar ik denk, ja, maar ik weet wel wat je wil zeggen, hand is. Lieverd. Ja, ik ben er. Hop, kom maar. Zal ik even vertellen wat ik wil zeggen? Ja, doe maar, jong. Patricia, ik vind je een hele mooie, lieve vrouw. En je kan ontzettend goed schrijven. En waarom zou het niet goed gaan in de toekomst? En waarom zou een paar duizend piemels in de weg staan van een prima relatie? Dat dacht ik ook. Zo willen we het even met je afsluiten. Nou, dat vind ik heel lief. Dat geeft hoop. Weet je waar het over gaat? Het gaat over je hart. Zo is het, maar. Daar gaat het over. En over de rest is allemaal bullshit. Nou, en een mooi mens is een goed mens. En fuck it all. Ik word helemaal gek van je. Ik weet ook niet wat er aan de hand met je. Ja, ik heb ook iets met zeehondjes. Ik zou ook de walvissen willen redden. Ik weet niet. Ik ben dames en heren, ja, ik moet hier niet meer doen. Sorry, het zeehondje van de avond. Patricia Parquin bedanken wij onwaarschijnlijk hartelijk voor haar komst en haar wijsheid. Ik vond het heel leuk. Haar ervaringen. En we wensen haar veel succes. Patricia, bedankt dat je hier was, ja, hoor. Ongelooflijk. Nou ja, dan gaan we maar eens even aan de sport. Ja, jongens. Van het ene sport naar het andere sport. Het gaat gewoon weer door. Het leven gaat gewoon weer door. AZ is nog steeds koploper. Ja, ja. En Twente haakt af. Feyenoord onderweg. Vandaag bestaat langs de lijn 10.000 keer. Ajax kampioen. En Ajax wint van PSV. Er is dus kortom genoeg te bespreken. Sporten. Met Leo. Goedenavond, Leo! Ja, goeiedag Jan, ben je dronken? Juist, Leo! Ja. Citroen! Ajax, kampioen! Is die andere Jan er ook? Ja, ik ben er, maar ik dacht, ik laat Jan even uitrazen. Die heeft een heel mooi Ajax-moment meegemaakt vanmiddag. Nee, maar zo is het. En ik moet toegeven, ik weet niet of jij het had verwacht, Leo. Ja! Ja, ik roep al weken dat Ajax en Feyenoord kampioen worden. Dat dacht ik wel, Nee, maar ik doel nu heel even op de match van vanmiddag. Ik was er niet gerust op. Ik wel, hoor. Ik had het ook met een laf 1-1'tje afgedurfd. Twee vingers in de voorspellende sfeer, zeg maar. Leo, vertel eens iets over de wedstrijd. Ik dacht dat het 2-0 zou worden. En wat denk je? Nee, echt? Ja, nee. Ik heb heel veel bewondering gekregen vandaag. Ik heb trouwens een heel lijstje, dus ik moet even wat tempo maken. Ja, jeetje, heb je een lijstje? Nou, schiet even op, Leo. Ja, en nou, ik begin denk ik even van bovenaan. Komen zodat ik zelf wel bij Ajax terecht. Dan mogen jullie nog wel even kijken of je nog wat aan te vullen hebt. Leo, kom maar. Ja, daar gaan we. Ja. Voor Telstar is Van Gaal de enige serieuze kandidaat om daar een nieuwe trainer te worden. Dan weten jullie dat vast. Dat is een scoop. Telstar. Ja. Gooi hem er maar in. Ja. Dames en heren, jongens, meisjes, niet te geloven, maar Louis van Gaal is de enige gegadigd om coach te worden van Telstar. Ja, voor Telstar dan, hè. Ik weet niet hoe Louis erover denkt, maar dan moeten we nog maar eens even kijken. Maar dat maakt niet uit, het is wel gedurfd, het is toekomstgericht, er is goed over nagedacht en het zal Telstar heel ver brengen. Mooi gezegd, Jan. Ja, hè. Leo? Want toen Louis van Gaal bij Telstar voetbalde, in dat half jaar dat hij meedeed, is Telstar gedegradeerd. En daarna zijn we nooit meer teruggekomen. Dus Gaal wacht een schone en ook moreel te aanvaarde taak. Ja, ja? Morele plicht voor Louis van Gaal. Zullen we nu even naar voetbal gaan, Leo? Super. Ja, we gaan verder. AZ is dus niet moe. AZ is dus niet moe. Leo. Laten we daar even over ophouden. AZ is dus niet moe. Met de hak over de sloot tegen RKC. De beste die daar nog een keer over begint, die moet dat maar eens op 2 centimeter afstand tegen Gert-Jan van Beek zelf persoonlijk gaan zeggen. Leo. Ja, nee. AZ is niet moe. Nee, ik was vanmiddag bij die wedstrijd. En ik moet zeggen, AZ speelde niet goed. Dat is waar. Maar wel fris. Maar ze hadden wel zoveel energie om toch die wedstrijd te winnen. En AZ is de kampioenskandidaat. En daarna komen we een lijstje met anderen. Leo, AZ is moe, lukt niet meer, geblesseerde. AZ is niet moe, en het lukt nog steeds. En ze spelen in Europa. Ik wil natuurlijk helemaal niks zeggen, Leo. Je bent mijn goeroe en de enige man die ik vertrouw waar het om voetbal gaat. Maar er zijn weken geweest, en niet al te lang geleden, dat jij zei, AZ wordt moe. Ja, wordt moe. Maar AZ is niet moe. Oké, maar ze worden wel. Is dat duidelijk. Nou, mooi. Dat is toch een hele belangrijke nuance. Ja, laten we even verder gaan met het lijstje. Gelijk. Want anders moeten we Leo straks afkappen. Ja, verder met het lijstje. Want we hebben nu 2 punten gehad van Gaal, AZ. En dan komen we nu bij Feyenoord. Oh. Feyenoord heeft ineens een super sub erbij. Cisse, hij was jaren geblesseerd aan de grote teen, de kleine teen, de middelste teen en de achterste teen. Maar nu is hij fit. En het hard, is een extra wapen voor Feyenoord. Mooi. Waardoor Feyenoord ook een grote kampioenskandidaat wordt. Nee, dat betekent dat Feyenoord niet heel erg laat gaat eindigen. Feyenoord ambieert de 4e plaats, hoorde ik vanmiddag. Nee, Feyenoord nog wel meer. Europa Let nou maar op, er zijn nu, na vandaag, dat lijstje kunnen we korter en korter maken, nog maar 3 kandidaten over. Ajax, Feyenoord en AZ. Mooi gesproken, Leo. Feyenoord Cizé, super sub. Nee, maar we moeten toch zo langzamerhand ook een beetje gaan doortrekken. Ja, we gaan nu die lijst elke keer weer eindelijk punt 4, hop, kom maar. Punt 4, Frank de Boer, daar zei ik net al over. Ik heb enorm veel bewondering voor Frank de Boer. En daarom is Ajax één van de drie overgebleven kandidaten. Frank de Boer heeft zijn spelers zover gekregen dat ze meegaan in zijn ongelofelijke drang om te winnen. En geloof. Daarom wordt Frank ook zo trots vandaag. Want dit is natuurlijk niet goed. Maar, Leo. Ze hebben de onverzettelijke wil. Leo. Ah ja, nou had Leo, de Boer maar mag je heel even interruperen, zoals dat heet? Ja, nou ga je... Ja, doe maar. Leo maar Driessen, je, nog niet af, hè? Je bent een bijzonder aardige vent en je weet best wel wat voor voetbal. Ja. Maar om nou te zeggen dat het ontzettend ongelooflijk ultiem is... dat een trainer van een voetbalclub wil winnen, dat vind ik eens even gelul. Want elke trainer van een voetbalclub, zelfs een slisback bij PSV... wilde winnen. Nou, daar kom ik nou toevallig toch bij. Nou, trainer, ik dacht het al, hè. Alles aan doet om dat niet te doen. Steve McClaren. Nou, inderdaad. Van Steve McClaren. Die lijkt wel expres niet te willen winnen, Leo. Nee, die is gewoon een prutser. Die heeft er echt de afgelopen weken, sinds hij aangetrokken is, alles aan gedaan om zijn ploeg, zijn selectie, zijn, zoals hij zegt, squad. Zo ongemotiveerd mogelijk te krijgen. Schopperen ballen moeten ze hebben, jongens. En het wordt met de dag erger. Nou. Leo, we hadden vorige week hier Jan van Hals zitten. Dat is toch een Jan van Hals. Oh ja. Dat is toch een Twente-man in hart en ballen. En die zei, het is een puinzooi daar. En de aantrekking van McLaren is een kut idee geweest van die Joop. Van Joopie Munsterman. Dat zijn niet helemaal letterlijk. Ik moet zeggen, Joroos, ik weet niet of jij ooit vroeger samenvattingen van boeken moest maken op school. Maar dan zou je toch glansrijk mee gezakt zijn. Nou. Maar... McLaren zei, hij zei wel zoiets, Dat is een provocerende interviewstijl, heet dit. Nee, dat is echt serieus slap gelul. Dat je dat ontkent. Jan van Hals zei het hier bij Echte Janne vorige week. Ja, dat die Munsterman een showtje heeft gemaakt van het aanstellen van die McLaren. Dat wel, ja, maar wat zei ik nou zojuist? Ja, nou, wat zei je nou gelijk? Hetzelfde dat denk ik aan. Ben ik lul, toch? Of niet? Nee, over McLaren. Oh ja, je hebt gelijk ook. Oh, nou. Dan zitten we dus tijd te verdoen met de dingen waar we het over eens zijn. Oh, zijn mijn laatste punt nog even. Mijn laatste punt nog even. Punt. We gaan nog even terug naar de moment waarop het 1-0 is voor Ajax. En dan krijgt Ajax een strafschop. Maar het is geen strafschop, want Aissati maakte de eerste overtreding. Trok aan een shut van de nummer 13. En dat is niet gezien. Dus maar dat is ook wel een beetje lucky Ajax. Vlak daarvoor had diezelfde nummer 13 een overtreding gemaakt die ook niet bestraft werd. Is dat niet weer marchanderen van scheidsrechter Vink? Zo is maar net. Toch een klein beetje onbekend staat. Zo is maar net, hoor. Zo is maar net. Scheidsrechter Vink, als Ajax in het eigen stadion bij topwedstrijd de heer Vink heeft, dan zit het al goed. Ja, hè? Leo Driessen, 10.000 keer langs de lijn. Wat dacht je daarvan? Is het al goed gegaan? Of dat goed gegaan is? Ja, weet ik veel. Ik had iets meer. Ik heb de hele dag liggen zitten luisteren. Ik denk, daar komen de legendarische fragmenten. Ja. Ik vond het een beetje matjes qua legendarische fragmenten. Weet je wie ik miste? Weet je wie ik nou miste? Nee. Leo Driessen. Ja, natuurlijk. Daar wou ik heen. Maar... Leo! Ja, jongens, neem wat te denken van me. Oké. Leo, je bent de topper. Ja, ik heb het lijstje... goed lijstje, scherp lijstje. Vond je Nou, leuk dat je een keer hebt voorbereid. Ik zeg tegen jullie alle twee, jullie moeten vaker een borrel doen. Nee. Nou ja, ik dus niet, hè. Nee, Leo doet dat niet meer al heel tijd. Maar een heerlijk glas water of wat dan ook. Leo, wie wordt de kampioen? Dat komt dus uit de lijst van drie. Ajax, AZ of Feyenoord. Ja, neem ik wel gewoon maar wat een verrassing. Wat een verrassing. AZ en Feyenoord in het kampioenslijstje. Nee, maar dat wisten we al lang al. Ik wil gewoon weten wie Leo zegt wie kampioen wordt. Nee, maar Leo weet het ook niet meer. Nee, maar een lijst van drie. Ik laat mij niet door een wat doorzeurende Jan Roos nu verleiden tot uitspraken waar ik volgende week weer op terug moet komen. Citroen! Dus houden we drie bij, heren. Ajax, kampioen! Leo? Je doet maar. Dankjewel. Leo Driessen. Hele goede avond. Slaap lekker, Leo Driessen. Jan. Ja? Hoe zit het met Cimek? Martin Cimek. Wie? Dan kan ik weer niet gaan slapen. Ik ga slapen. Die grote piemel. Ga lekker slapen. Leo Driessen, ga lekker slapen. En tot volgende week. Mazzel. Echte Janne. Ongelooflijk, Jim. Leo zei al, we krijgen straks Martin Cimek. En wie krijgen wij? Martin! Ik ben mij rot geschrokken. Die dichter des vaderlands, Ramzi Nasser, zegt dat hij zich rot schaamt voor Nederland. Dit land is dom, lelijk, cultuurloos en snapt niets van die normen en die waarden. Wij, ja ook ik, zijn een zielig en troerig fascistisch en racistisch volk. Wij kunnen niks behalve in onze eigen reet koekeloeren. Tenminste, dat vindt die dichter des vaderlands. Ik zou daar graag even op reageren. Zeg Ramsey, waarom flikker je dan niet lekker op? Pak je kroontjespen en het vliegtuig. Als jij het vaderland verafschuwt, is er helemaal niemand die jou tegenhoudt om te vertrekken. Dan word je lekker die dichter van een ander land. Arrogante fluim. Iedere keer als jij je elitaire kanus opentrekt, komt er alleen maar ellende uit. Als dichter zou ik blij zijn met een open samenleving. Met verschillende mensen, met verschillende gedachtegangen, met verschillende opvattingen en discussie. Dat is niet meteen achterlijk, omdat het niet in jouw grachtengordel utopie past, Nasi Rames. In Tsjechië zeggen wij altijd: Jako prase, kolevcic verblati, pasniv jakorole, femjano, ramnis netto. En dat betekent: een varken rolt zich graag in die modder, een dichter rolt zich graag in zijn eigen mist. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En wat een pannenkoek die Nasser. En zo'n leuk gedicht maken. Ho maar. Klotzak. Ja, je zag hem al een tijdje aankomen natuurlijk. Geert moet een potje gaan chillen of Hero gaat weg. Het werd de laatste optie en Brinkman vertrok het PVV-fractie. Het kostte de PVV direct 4 zetels in de peilingen. Wij confronteren Hero in. Het Haags geluid. Hele goedendag, Hero Brinkman van Lid Hero Brinkman. Goedendag, Jan en Jan. Jan, Hero, Lid Hero Brinkman, pardon. Ja, je weet wel, hè? Lid, ja. Ja, zo bedoeld ook. Gewoon... Ja, zo heet dat in de Tweede Kamer tegenwoordig. Het is geen lijst en geen groep meer, het is gewoon een lidwoord. Lid van het lid van de Tweede Kamer. Oké, nou, goed. Hoe gaat het met je, Hero? Dat willen we eigenlijk weten. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Nou, ik ben ontzettend opgelucht en het gaat goed. Ik heb een dagje goed uitgerust. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga volgende week weer keihard beginnen. Je was een groot medewerker van Geert Wilders. Je was de grote jongen van de PVV. Naast de blonde god. Het tweede gezicht. Het tweede gezicht. En nu ben je er vanaf. En hoe voelt dat nou? Voelt het nou of je los bent van je vader? Voelt het nou of voelt het of je een enorme puist op je rug hebt uitgeknepen? Nee, ja, Jan, het is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant heb je het gevoel dat je een hele goede vriend hebt verloren. En aan de andere kant heb je het gevoel dat je toch daarvoor gegaan bent waar je voor moet gaan. Ik heb 2 jaar lang geprobeerd en mijn best gedaan om van die partij een partij te maken waarvan ik denk dat het goed is. Een partij die in ieder geval de toekomst in kan gaan en die ook voor dit land heel goed zou zijn. Maar ja, het heeft niet mogen baten. Ik heb het pleit niet gewonnen. En dat is de reden dat ik er weg ben gegaan. Maar wat of wie valt je nou tegen? Ik bedoel, het is bekend dat Geert Wilders de grote baas is. Eigenlijk de dictator van de PVV. Valt het je nou tegen dat die anderen niet met jou waren om te zeggen van laten we daar nou een brede partij van maken? Of had je verwacht dat hij dat misschien zelf zou kantelen een keer? Dat Geert had gezegd van laten we samen er wat voor moois van maken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het woord dictator niet zo'n prettig woord. Nee, maar het valt wel eens. Maar het mag jij mag het zo zeggen. Maar ik zou dat woord zeker niet gebruiken als ik het heb over Geert Wilders. Nou, alleen heerser dan. Ja, oké, dat mag. Dat is prima. Maar goed, om de rest van de vraag. Het is absoluut waar. Ik vind dictator gewoon, dat doe maar aan niemand anders denken. En dat nee, begrijp ik wel. Maar alleen heerser is een beetje hetzelfde. Je hebt gelijk. Geert is wel inderdaad iemand die absoluut de touwtjes compleet in handen wil hebben. Zeker over een aantal cruciale onderwerpen. En die ook niet van zin is om daarin te democratiseren. En ja, ik ben een democraat in hart en nieren. Dus dat werkt gewoon niet. Wie vallen mij daarin tegen? Ja, ik heb ooit al eens tegen Geert gezegd. Jij hebt echt een hele goede lijst uitgezocht. Namelijk die mensen die jij dus kennelijk aan een touwtje kon houden. Alleen je hebt één fout gemaakt en dat ben ik. Ja. En als ik er zo tegenaan kijk, dan kan ik niet teleurgesteld zijn in andere mensen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Geert wel ook inhoudelijk en kwalitatief een hele goede fractie heeft. Het zijn hele goede mensen, waarvan ik ook zeker weet dat een aantal mensen, ja, die proberen zich daar ook van te ontworstelen. Dus ik heb toch wel een beetje stille hoop dat met de maanden en misschien met een paar jaren er toch nog wel enige... Maar gaat er dan beweging komen, Hero van Geert, of betekent het gewoon meer afvalligen? Want als ik het nu een beetje begrijp, jij hebt dat toch in alle toonaarden geprobeerd. Beweging bij Geert, dat kan ik haast niet geloven. Dat moeten we uitsluiten. Hero, ik ben wel eens op het Binnenhof voor ponies, zoals je weet. Ja, en ik spreek ook wel eens mensen van de PVV. En ik denk niet dat jij alleen staat in je commentaar op Geert Wilders, maar ook bijvoorbeeld op je commentaar, bijvoorbeeld het dubbele paspoortverhaal of de kop voor de tax, of dat soort verhalen. Polenmeldpunt ook bijvoorbeeld. Ik spreek wel meerdere mensen die zeggen van, nou, ik ben daar ook niet helemaal mee eens. Denk je dat je nog jongens of meisjes met jou meekrijgt vanuit de PVV? Jongens of meisjes? Jammer. Ja, ik ben een beetje aan het zeezen praten, hoor. Sorry, hoor. Integreren, dat mag je. Nee, het zijn mannen en vrouwen. Ja, je hebt gelijk. In mijn ogen zijn er nog steeds zeer waardevolle mensen. Ik weet dat ook, Jan. Ze hebben het ook tegen mij gezegd. Op het moment dat ik me uitspreek tegen het polenmeldpunt in de fractie toentertijd, 3 weken geleden, dan sta ik compleet alleen. Er is niemand die me bijvalt. Ja, dat is gek, want ik heb namelijk mensen gehoord, namelijk binnen de PVV, die met je eens zijn. Ja, precies. We moeten dan maar vaststellen. Een aantal mensen heb gesproken die het met me eens zijn. En zelfs daarna komen nog een aantal mensen bij mij in de Kamer en die zeggen op dat moment dat ze het met me eens zijn. Maar ja, die durven gewoon niet in de fractie. Die durven niet tegen de fractie. Dan moeten we dus vaststellen dat het gewoon de kadaverdiscipline van Geert gewoon goed werkt. Zeg, even naar de tranen. De VVD is de partij die lijkt te profiteren van je vertrek. En is dat goed of slecht nieuws wat jou betreft? Nou ja, kijk, als ik de coalitie bekijk, dan heeft de coalitie verloren. En als ik erop op sta dat het kabinet doorgaat, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan heb ik eigenlijk verloren. Alleen, hoezo? Hoezo? Jij kan dit kabinet toch gewoon iedere keer die meerderheid geven? Jij bent toch de 76e stem? Zeker. En ik wil ook hebben dat het kabinet doorgaat. Dus wat dat betreft... Wat ik bedoel is, denk ik, de VVD wint zetels in de peiling. Ja. PVV verliest er 4. En dat is dat het hero-effect is. Dan is het per saldo geen goed nieuws voor de huidige coalitie. En dat is precies wat ik net zei. Ja. Ja. Ja. Hey, en je zou zeggen, Hero Brinkman die gaat los van Geert. Die staat in zijn eentje. Nou, in Noord-Holland gaan ze al een beetje met je mee. Kijk je ook wel een beetje naar het Europees Parlement? Want daar hebben we nog één heer van der Stoep zitten. En die is het a priori eigenlijk ook wel met jou eens. Zou dat misschien ook wel een onderdeel van jouw partij kunnen worden? Daniel van der Stoep. Lid van der Stoep. Nou, kijk, Daniel, dat weet jij ongetwijfeld. Dat is mijn oud-medewerker geweest. Juist, daarom. Ik heb een goede tijd beleefd met Daniel. Daniel was echt een top-medewerker van me op dat moment. Wij hebben eigenlijk met z'n tweeën het hele Antillen-vraagstuk hebben wij op de agenda gezet toen de tijd. Ja, hij staat op jou. Ik draag goede herinneringen aan Daniel. Alleen, ja, ik kijk vooruitlopend op dat hele verhaal wat dat betreft. Ik heb helemaal nog geen besluit genomen. Ik weet echt nog niet wat ik ga doen. Ik heb aangegeven, Jan, ik ga eerst mijn hele werkzaamheden in de Tweede Kamer ga ik op touw zetten. Ik ben bezig met een nieuwe stichting op te richten, met de notaris, met de financiën, met mijn medewerkers die nieuwe werkruimtes moeten krijgen, met de politieke agenda te vullen. Ik wil eerst weer als lid Brinkman mijn hele politieke werk waar ik voor gekozen ben en waar ik mijn geld mee verdien, dat wil ik weer op orde hebben. En pas daarna ga ik nadenken wat ik ga doen in de toekomst, de politieke carrière van Hero Brinkman. Een van je eerste acties? Wel gezegd, wat er ook gebeurt, ik ga door in de politiek. Een van je eerste acties was Ezam Jami weer terughalen. Wij hebben toen bij Echte Jan hier de scoop gehad dat hij zei van ik ga de politiek uit, want ik ga aan mijn studie. Toen vroeg ik al aan hem, waarom ga je in godsnaam de politiek uit voor je studie? Zei hij, ja, ik wil graag aan mijn studie. Maar hij komt er nu toch weer in. En dat blijkt eigenlijk uit dat hij het niet meer zag zitten met de PVV, maar hij het wel ziet zitten met Hero Brinkman. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb toen de tijd met Ezan afgesproken dat ik van belang vond dat hij eerst een studie zou gaan halen. Maar nu niet meer. Wat zeg je? Maar nu niet meer. Dan heeft zijn studie nog niet gehaald, ja, hoor. Ja, nee, maar kijk, als ik hem aan ga nemen, dan gaan we daar hele heldere en duidelijke afspraken over maken. Ik ken Ehsan. Ehsan is een buitengewoon enthousiaste man die met hart en ziel verknocht is aan de politiek en inderdaad ook buitengewoon loyaal is aan mij en mijn ideeën. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid tegenover zo iemand dat ik namelijk vind dat hij zijn studie af moet maken. En op het moment dat hij dreigt zijn studie niet af te kunnen maken omdat hij gewoon zijn examens niet haalt, nee. Dan voel ik me daar verantwoordelijk voor. En dan vind ik dat ik daar ook naar moet handelen. Maar wij gaan daar goede afspraken over maken. Nogmaals, het is een buitengewoon intelligente politiek dier. Dat heeft hij echt in zich. Talentvol. Daar heeft hij me hart absoluut in gestolen. Er zijn een paar dingen waar je nu al zoiets hebt van... voorheen was ik met Geert met alles eens, maar nu heb ik toch eigenlijk wel mijn eigen plan. Bijvoorbeeld de dubbele nationaliteit. Zijn er nog wel meer dingen waarvan je denkt van... Brinkman heeft zo zijn ideeën daarover. Dat wat anders is dan toen jij bij de PVV zat. Want ik kan me nog herinneren, want je hebt ook gezegd hè, toen je losging... van, nou, ik heb geen zin meer in dat mensen zomaar in een hoek douwen. Maar ja, ik heb je ook wel eens een keer gezien bij de... bijvoorbeeld Paul Witteman ging het over vrouwen met hoofddoeken uit de bus halen, ja of de nee. Daar ben je helemaal voor teruggekomen. Oké, twee dingen. Ten eerste, dubbele nationaliteit. Ik ben tegen dubbele nationaliteit. Ik vind niet meer dat het mogelijk moet zijn voor iemand in Nederland om een dubbele nationaliteit te krijgen. Maar we moeten wel constateren dat er heel veel mensen zijn in Nederland die een dubbele nationaliteit hebben en die er niet van af kunnen. In die zin, die hebben bijvoorbeeld een Iraans paspoort en die kunnen niet even naar Teheran toe om dat Iraanse paspoort in te leveren. Ja. Lees in dit geval Afshan Elian, Ehsan Yami. Allemaal mensen die een dubbel paspoort hebben en die niet naar Teheran kunnen gaan. Maar dat geldt ook voor de Marokkanen, hè? Want die worden hier geboren en die krijgen dat ding opgestuurd. Dat is in de praktijk een beetje anders, want de Marokkanen kunnen, wat mijn informatie in ieder geval betreft, want ik heb er toen navraag naar gedaan, wel degelijk via een hele moeilijke wijze kunnen ze van hun tweede paspoort af. Maar prima, als het zo is, als dat niet kan, dan zou het ook voor de Marokkanen gelden. En dan is mijn visie is daar hetzelfde in. En ik vind het dus gewoon niet rechtvaardig dat je dat soort mensen, dat je van dat soort mensen zegt, nou, ook al kunnen ze niet van het paspoort af, dan nog vind ik, dan moeten ze niet bij de politie gaan werken, niet bij Defensie, ze mogen zich niet verkiesbaar stellen, ze mogen geen burgemeester worden. Ja, sorry, ik vind dat kul. Die mensen kunnen er ook niks aan doen, die willen graag Nederlander blijven, die zijn Nederlander, die zijn niet crimineel, hebben gewoon een baan, betalen gewoon belasting, praten hartstikke goed Nederlands. Dat gaat om het principe. Dan gaan we die mensen toch niet uitsluiten? Begrijp. Nou, Dat is mijn mening daarover. En dat doet de PVV wel. En dat heeft mij altijd behoorlijk tegen de borst gestaan. De PVV heeft 4 zetels in moeten leveren volgens de peiling. Ik heb jou nog niet helemaal teruggezien in de peilingen. Maar wat verwacht je zelf? Waar ga je komen? Je bent nu lid Brinkman, maar komen er meer leden bij? Of lid worden? Nee, ik heb aangegeven, ik ga heel erg goed nadenken over mijn politieke carrière. Ga je naar de VVD, Hero? Luister Jan, ik wil eerst mijn politieke werk op orde hebben. Dus eerst mijn kamer in orde, de politieke agenda, mijn medewerkers, de financiën, alles gewoon op orde hebben. Zorgen dat ik weer de debatten wil gaan doen die ik wil gaan doen. En dan ga ik nadenken over mijn politieke carrière. Ga ik nadenken over, ergens bij aansluiten? Ga ik een eigen politieke partij beginnen? Maar, ga ik gezamenlijk met politici aan de gang? Ons begrijpt wel eens het gevoel dat nu ook weer met die affaire met jou, dat het wel een tikje onoverzichtelijke bende aan het worden is in de coalitie en in de Kamer. Vind je niet eigenlijk diep in je hart dat het gewoon is anders moet? Er gewoon weer nieuwe verkiezingen moeten komen? Nee, ik denk dat echt heel slecht zou zijn voor het land. Jan. Ja, dat is wat ik vaak hoor, maar het is ook een politieke realiteit. Dat is echt zo. Het is toch een beetje zootje bij elkaar. Als wij nieuwe verkiezingen uit zouden schrijven, dan duurt het meer dan 9 maanden voordat er daadwerkelijk echt een bestuur zit. Ja, dan worden we België. Wat zeg je? Dan worden we België. Ja, die deden het ook heel goed. Maar ik denk ja, dat maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Dat ik weet wel wat je wil zeggen. De Belgen deden het hartstikke goed zonder een regering. Want dat wil je dan gaan zeggen. Nou, nee, helemaal dat, niet. Wat ik meer vind, is dat heel veel mensen... Maar dat zal bij Nederland niet werken. Ja, maar heel veel mensen gebruiken en wij hebben maar één lijn te gaan. En dat is deze crisis bestrijden. En die crisis bestrijd je niet door meer schuld op te bouwen. Deze nee, maar dat is duidelijk. Maar dat is wel een heel... Als je nu naar de stembus gaat, dan is de kans zeer groot dat links gaat winnen. En dan zijn we nog... veel verder van huis, want dan ja, zijn we onder 10 jaar nog met toch, deze crisis bezig. Als je dan niet je eigen verantwoordelijkheid moet nemen en de boel niet nog onoverzichtelijker maken dan die al was. Nou ja, weet je... Het is wel een beetje makkelijk. Aan de ene kant zeg je van... Als jij zegt, dit is geen goed moment om eruit te stappen... dan ben ik daar helemaal met je eens. Maar weet je, op sommige momenten vallen dat soort dingen al niet meer te timen. Ik ben het eigenlijk helemaal niet met Jan eens, Hero. Ik vind het namelijk een fantastisch moment om eruit te stappen. Tijdens de onderhandelingen in het Katshuis ben jij doorslaggevend. Dus het is een strategisch wonderlijk punt om eruit te stappen. Dus dat heb je fantastisch gedaan. Shit, je bent de enige die me doorheeft. Nou, ik mag hopen of niet, maar dat is toch wel het geval. Jij hebt nu de macht, jij hebt nu de cojones, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, dan gaan we eens over of Hero Brinkman heeft de macht... of twee malle SGP-leden hebben de macht. Dat is toch geen manier om een land te besturen, Jan? Ja, nog even, we gaan het daarover hebben. Nou, als we het goed gaan nemen om het land te besturen... dan weet ik nog wel 1, 2, 3 voorbeelden. Nou, kom maar. Niet meer de democratie, kan ik je vertellen. Mag ik nog één ding zeggen, Jan? Ja, maar waarom niet? Ja, nou even voor de helderheid. Ik heb al aangegeven, ik ga niet met een breekijzer de deur van het Katshuis openbreken. Zo steek ik niet in elkaar. Ik ga van deze situatie ga ik geen misbruik maken. Dus geen ik gewoon mijn ene stem die ik heb van al die 150, die zal ik gewoon naar waarde inschatten. Je gooit geen eisen door de deur heen. Van allemaal leuk en aardig, maar wel even dit. Nee, zo steek ik echt niet in. En de dubbele nationaliteit dan? Dat is wel namelijk een prioriteit van deze regering. Nee, maar ik heb al gezegd, de dubbele nationaliteit, daar ben ik 300% voor. Alleen ik ben het niet eens met de standpunten van de PVV in deze. De PVV is de enige partij in de Tweede Kamer die vindt dat je mensen met een dubbele nationaliteit, ook al kunnen ze van hun nationaliteit niet af, dat die mensen niet bij de politie mogen werken. En daar ben je tegen. En wat betreft die hoofddoekjes in de bus, dat heb ik nooit zo op die manier beweerd. Daar ben ik een oor aan geluid door een journalist van de lokale krant van DRC. En vervolgens doet de hele media het hele verhaal. Ja, je bent gewoon genaaid. Ik ben wel tegen hoofddoekjes van werknemers, van overheidsambtenaren in overheidsgebouwen. Daar ben ik absoluut tegen. Nou, dan hebben we de eerste twee standpunten van Liz Brinkman. Hebben we weet, de hoofddoekjes alleen niet in de openbare gebouwen en de dubbele nationaliteit liever niet. Maar als hij er al is, dan is niks aan te doen. Jan, heb jij nog iets wat we nu nog even aan Hero moeten vragen of wachten met de rest tot over 2 weken? Ik wil Hero heel veel succes wensen. Ja, dat sowieso. Want het lijkt me, kijk, luister, mensen kunnen grapjes over Hero Brinkman maken tot ze neervallen. Wij niet. Maar je moet wel ballen hebben om te doen wat jij hebt gedaan. Dankjewel. Heel en, ik vind het knap van je en ik hoop dat het je goed gaat. 8 april ben je bij ons te gast en dan gaan we verder met elkaar praten. En tot die tijd, veel wijsheid. Helemaal top. Heren Brinkman, pak een beetje Tante Greet en de groeten. Slaap lekker. Hoi. Het Haags geluid. Man, ik ben wel emotioneel vandaag. Je bent heel lief tegen iedereen. Ik begrijp niet wat er is met je. Ik weet niet wat aan de hand is. Joh. Dat heeft niks te maken met de drank die ik heb gezopen. Ach ja, nou, zelfs de meest liefhebbende mens kent ergernissen. En dat lezen we in... Dagboek van de Liefdespanter. Hoewel de Liefdespanter zelf met grote schreden naar de groeven raast... kan hij slecht tegen oude mensen. Dat klinkt heel onaardig, maar niet zo bedoeld. Want in principe is er niets tegen senioren. En theoretisch zouden de werkende populatie en de grijze brigade... best in vreedzame coexistentie door het leven moeten kunnen gaan. Het probleem schuilt hem in het verschil in bioritme tussen de beide groepen. Heeft de hedendaagse carrière-tijger altijd haast... en de volledige beschikking over zijn ragfijne reflexen? De mobiele grijzaard is juist angstig en overdreven voorzichtig. Om niet te zeggen ronduit langzaam. Dat wringt met name wanneer men zich op hetzelfde moment... op dezelfde plaats in het verkeer begeeft. Zo moet de Liefdespanter op zondag altijd een van zijn zoons ophalen. Een dorpje verderop bij zijn moeder. Maar tussen dat dorpje en huis ligt een polder. En door die polder loopt een smalle kronkelweg. Op zondag begeeft zich op die kronkelweg iedere bejaarde... aan wie nog niet de rijbevoegdheid is ontzegd. Als mede hele horde oudjes aan wie de rijbevoegdheid kennelijk wel is ontzegd. Want die zijn met de fiets, of nog erger, lopend. Een ritje... dat met normale beschikking over je zintuigen en ledematen hooguit een kwartier zou duren, draait nu uit op een zenuwslopende marteling van zeker een half uur. Heen en terug. Krassen knarren die met hun witte bolletjes net boven de hoofdsteunen uitkomen, kreupelen ademloos langzaam omwaggelend fietsende soortgenoten, of durven zelfs dat niet aan en kruipen kilometers lang met 10 per uur achter de fietsers aan, tot deze eindelijk afslaan of afstappen, dan wel anderszins het veld ruimen. Jaren van mijn leven sta ik op de Kronkelweg tussen de twee dorpen. En zoveel jaar heb ik niet meer om te verkloten aan stilstaan op kronkelwegen. Regelmatig vraag ik mij dus af waarom die senioren niet allemaal een potje opzoten moeten. Kun je natuurlijk zeggen, liefdespanter, die mensen hebben toch ook recht op een ritje in de auto of op de fiets? En dan zeg ik, natuurlijk mogen zij op een slakkengang door de polder rijden. Maar waarom precies op het moment dat er mensen langs moeten die nog meer te doen hebben? Waarom gaat Bejaard Nederland, dat toch de hele week vrij heeft, niet lekker op werkdagen tussen 10 en 3 een ritje maken? Alle wegen leeg, je bent niemand tot last, het is lang niet zo eng en de zon schijnt net zo mooi als in de spits of in het weekend. Waarom zou je, als het niet hoeft, de weg opgaan als alle andere mensen die geen keus hebben dat ook allemaal doen? Jij hoeft nergens meer heen, althans niet dringend. En al die andere mensen wel, die hebben iets te doen, zoals jouw pensioen bij elkaar verdienen. Ach, lieve oudjes, houd toch de weg vrij voor de haastige mens die nog tot zijn 70ste volgas door moet. Het is zo'n kleine moeite. Het zou zo worden gewaardeerd. Een beetje meedenken en dankbaarheid zou best een keer op prijs worden gesteld. Dagboek van mijn liefdespant. Nou. Man, dat was bijna proza. Nou, bijna proza. Helemaal. Bijna proza. Helemaal. Maar ja, net niet dus. Nee, jammer. De wereld van elektronica is ondoorgrondelend. De wereld van de elektronica is ondoorgrondelijk, ja. Verwarrend en constant in beweging. Maar één man, ik herhaal... Eén man behoudt het overzicht. En dat is niemand minder dan de enige, de echte, the one and only... Jet. Aan het apparaat. Eddie, ben je daar? Eddie! Ja, goedenavond. En een pet! Eddie! Edje! Ed! Daar zijn we weer. Nou, het is wel een keer tijd. Goedenavond. Er is een boel gebeurd, hè? Er is een boel gebeurd en er staat nog een boel te gebeuren. Eddie! Een drukke maand liggen. Nou, weet je wat? Als jij nou eens helemaal losgaat, dan hoeven wij niks te vragen. Wat is er allemaal aan de hand deze maand? Ja, precies. Ja, er zijn heel veel nieuwe dingen op komst deze maand. Onder andere wat we hebben gezien is dat de spelers van Mass Effect niet helemaal blij zijn met, met het spel. Dat ja, hoorde ik. Ja, wat is dat zeg? Wat gaat BioWare weer aan doen? Ja, precies. Ja, de spelers zijn opstand gekomen dat ze het einde, of eigenlijk de verschillende eindes die eraan zitten, niet zien zitten. Ja, maar vertel eens even, wat gebeurt er aan het eind dan? Van Mass Effect, dames en heren, een fantastisch spel, trilogie geweest, en het einde is verwarrend. Ja, precies. Daar moest hij komen, hè? Ja. Nee, je kunt dus zeg maar verschillende soorten rollen kiezen. En de spelers vinden dat niet alle rollen goed genoeg worden uitgediept. Ja, precies. Dus die zien dat graag anders. Ja, maar wat gaat er dan gebeuren nu? Want er gaat BioWare dan een patch sturen van... We hebben er 12 nieuwe eindes in gegooid, of wat? Ja, precies. Ja, dat zou waarschijnlijk gebeuren. Want downloadable content is een van de onderdelen. Ja, precies. Dus dan kun je dingen bij je kopen. Even een momentje, ik ga even Jan in elkaar beuken. Die is echt heel vervelend bezig. Nee, wacht even Jan, als je Ed belt, zeg ik alleen maar ja precies. Ja, dat vind ik leuk, maar dat irriteert mij ongelooflijk. Oh, dan hou ik hem mee op. Okay. Eddie! Ed, luister, er zijn nog een paar dingetjes die we even moeten doorpakken. Er is sprake van een nano-simkaart. Weet je ervan? Eddie, bed! Wat zeg je? Een nano-simkaart, hoor ik. Apple RIM van de BlackBerry. Edo! En Nokia, die vechten om de nano-simkaart. Ja, precies! Ja, in opvolging van de huidige simkaarten zijn ze natuurlijk aan het kijken naar een verdergaande miniaturisatie, om het zo maar te zeggen. Dingetjes worden steeds kleiner. Ja, precies. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze ook gewoon in je telefoon komen zitten. Ja, precies. Niet onder je huid. Dus dan kan je me naar je andere telefoon zetten. Hé, maar nano is echt mega klein. Is het niet de bedoeling dat we die simkaart onder ons huid schuiven of zoiets exotisch? Ja, nu kun je ze eigenlijk nog gewoon zelf beetpakken. Maar uiteindelijk is het dat je ze gewoon in je telefoon houdt. Want dan kun je ook niet meer zo makkelijk... Ja, van fabrikant switchen natuurlijk, hè. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk het plan. Ah, dat is het idee. Ik probeer me heel erg te concentreren hier, maar dat valt niet mee. Want Roos is nu mijn enkel aan het likken. Het is echt verschrikkelijk. Het gaat er helemaal nergens over. Hello! Ik zag net al mooie plaatjes van katten voorbij komen op de stream. Ik stel me zo voor dat Jan ook nu zo'n beetje in je nek... Het is echt heel wel. Ja, precies. Hey, luister eens. Is er nog iets anders interessants te melden voor we je ophangen? Want het is met Roos geen land te bezeilen vanavond. Dus moet het de iPad 3 zijn? Moet het even over de Galaxy S3 hebben die draadloos op te laden is? Wat is er nog echt hard nieuws nu? Ja, dat draadloos opladen is leuk, maar eigenlijk niet super spannend. Oké, weg ermee dan. Het volgende. En wat ik zelf echt heel cool vind, is het spel van de telefoon Angry Birds is deze week nieuw uitgekomen, de nieuwe versie. Oh. En het leuke is daarmee is dat het een fabrikant is die echt snapt dat het natuurlijk meer is dan alleen een spelletje met vogels gooien is. Maar ze gaan nu ook zelfs... theme parks, dus pretparken gaan ze Eddie, slaap je nog een beetje goed, jongen? Het gaat allemaal heel goed. Ah, mooi. Slaap lekker, hè? Ja. Dag, Eddie. Ed, bedankt, hè. Sorry, Ed. Volgende keer beter, hè. Ja, precies. Dankjewel, hoor. Super bedankt, hè. Lieve Jannen. Wat? Lieve Jannen. Oh ja, dat is waar. Je kan straks graag bellen met het nummer 0-101-2 om je mee te geven voor over de stelling van vanavond in Wat een Geleuter. De PVV is nu officieel LPF 2.0. Maar wat gaan we doen? We gaan heel snel door, want deze rubriek was twee weken geleden op stilgevuld. Ja, maar toen kwam Eva. Eva hangt al. Eva, ben je daar? En Eva wilde dat Lieve Janne bleef. Vandaag... Dag, echte Janne. Een speciale live-uitzending. Ik heb jullie uitzending meegekregen. Stil even, ik wil dat voorlezen. Hé, Conejo, hou even je kaders. Eva. Je bent heel belangrijk vanavond. Deze rubriek heel was dood. Stil even. En toen kwam jij... En toen kwam jij en zei nee... Nee, Janne, nee. Ik wil niet dat Lieve Janne stopt. Ik wil dat het blijft. En dus hebben we voor het speciaal voor jou vanavond een live aflevering. Ja, dus... en de eerste vraag is dus, als je even mee wil doen, is dat je het nu even niks zegt, dan doe ik het nu. Lieve... God, gewoon doorgaan, hè. Lieve Eva. Lieve Janne. Nee. Mijn naam is Eva. En ik heb een vraag aan jullie. Gewoon doorgaan ook, hè? Zouden jullie alsjeblieft willen doorgaan? Met jullie rubriek. Lieve Janne. Groetjes en kusjes op al jullie gevoelige plekjes. Eva. Nou, Eva, waarom moeten we doorgaan met Lieve Janne? Nou, dat jullie gewoon geweldig zijn. Maar ik heb dus echt niks meegekregen van deze uitzending. Maakt niet uit. Waarom? Heb je een vraag voor ons? Heb je een vraag voor ons? Waarom heb je niks meegekregen van die uitzending? Omdat ze vriend was er. Vriend ligt naast me. Kijk, dus alleen maar ketsen de hele avond. Hebben jullie geketsen, Eva? Ja. Oh. Echt waar, joh? Hoe? Nee, hè. Nee, wel. Hoe? Hoe? Zo onsmakelijk. Nee, ik wil het weten. Eva, hoe? Hoezo? Ik denk een hele slappe... Niks hoezo. Hoe? Ik zeg een hele slappe missionaris. Eva, hoe? Een hele lullige missionaris. Dat was de duivenmelker, toch? Wat? Ja. Maar hoe heb je het gedaan? Heb je alleen maar missionaris gedaan of heb je meerdere dingen uitgedaan? Nou, dat gaat je echt helemaal niks aan. Ja, jij vertelt al dat je net hebt liggen wippen, ik niet. Jij trekt dat uit mij. Ongelooflijk, die even hebben liggen catchen, jongen. Lieve Janne. Boternat hangt hier aan de lijn. Nou, mijn vriend mooi, hoor. Wil altijd neuken. Als ik echt Janne aan het luisteren ben. Dat is sowieso niet een afspraak dat ze vanavond nog zouden bellen, toch? Wat zeg je, Eva? Ik versta je niet meer door al het damp vanuit de onderbroek. Kan ik je niet meer verstaan. Oké. Nee, de vraag is dus... hoe hou je je vriend van het lijf als je echt Janne wilt luisteren? Dat is niet makkelijk, maar... Nee, dat lukt dus niet. Zeg de volgende keer tegen hem, ik maak het uit. Ik kan ook zeggen, even niet zeggen. Ik ga echt Janne luisteren. Ja. Nu even groetjes. Ik ben echt jong. Ik heb twee t-shirts voor jullie. Maar je kunt heb je twee gewoon... t-shirts aan en alsnog ga je er voor de bijl. Nou, je zou gewoon zeggen lepeltje liggen en gewoon luisteren tijdens. Dat kan best. Nou, ik zou je vertellen, we blijven nog even één weekje echt Janne doen voor jou. Alleen als je vertelt even hoe en dan gaan we verder. Nou, gewoon in het bed. Gewoon in de band. Nou, hartstikke leuk. Nou, volgende week beter. Ja. Ga even een beetje studeren. Je weet nu dat we bellen. Even dus een leuke even vraag. Studeren op een leuke vraag. Ja? En niet de hele avond liggen ketsen, want daar hebben we geen reet aan. We gaan nu even terug naar wat de geluiden. Vindt goed? Ik luister jullie morgen terug. Ja, meid, doe maar lekker wat je wil. Zeg de groeten, zeg ongelooflijk. Ja. Jij kon niet luisteren, ik lag te wippen. Doei. Nou, wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja. Ah, wat een geleuter. Ze verlieten de partij al in de gemeente, in de provincie en in het Europees parlement. Maar nu is de PVV ook zijn eerste Kamerlid kwijt. Wie? Hero gaf de pijp aan Maarten. Of aan Geert. En zo is de gedoogcoalitie zijn meerderheid kwijt. En de partij is één grote puinhoop. Anders kan je het niet stellen. Dus bel gratis 0801-2 en geef je mening over de stelling van vanavond. De PVV, PPP, PVV is nu officieel LPF 2.0. En we beginnen vanavond met Sander. Hallo Janne. Nou, zeg eens even. De PVV is Mag toch ook wat anders zijn? Of moet het per se over die stelling gaan? Nou ja, als het heel boeiend is. Als we niet over ketsen met Eva gaat. Mijn voortanden. Het is wel boeiend, want ik vind mezelf een echte Jan. Weet je waarom? Ik heb vroeger naar alles wat God verboden heeft. Maar ik krijg nu een kind. Ik heb mijn leven gebeten. Je hebt gelijk ook, kerel. En ik hou van mijn moeder Ria. Ik hou van je. Ik hou van mijn vriendin. En ik hou van Feyenoord. Is je moeder is dat Ria of je vriendin Ria? Wie? Nee, je vriendin is... Nee, mijn vriendin dat is Anja. En je moeder is Ria. Mijn moeder is Ria en ons zoontje gaat Sammy heten. Sammy. Leuk van ook. Kijk omhoog, kijk omhoog. Kijk omhoog, Sammy. Nou, in deze moeilijke tijden, want ja, het zijn moeilijke tijden. Wou ik zeggen, als Feyenoord is het wel aardig om je zoontje al te leren dat hij omhoog moet kijken. Maar jullie zijn toffe gasten. En om te beginnen, je krijgt van die kleuttelefoontjes, maar jullie zijn gewoon toffe kerels. Ja, geen tandjes. Hey, Sander, moet mijn tandjes er niet uitgeslagen worden dit keer? Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we wel... Doen we helemaal niet, Sander. Je bent een held. Dat doen we helemaal niet, nee. Je bent een grote vriend. Hey, Sander, doe de groet aan Ria, Anja, Sandra. Ria, Sanji. Ik ben ook knettergek. Ik kom uit Rotterdam. En een Sammy alvast, hè. De groetjes en een mazzel. Hele dikke doetjes. Wat een geleuter. Nou, de stelling was dus... De PVV is nu officieel LPF 2.0. Je kunt nog steeds gratis bellen naar 0800-1121... en de mening geven erover. En aan de telefoon hebben wij Niels. Niels, wie wil jij de groetjes doen? Een hele goede avond. Ja, hele goede avond. Heel serieus, Niels Zakker. Ja. We hebben vandaag al Anja, Eva en Ria gehad. Ja. Dat zijn meer vrouwen dan de vorige uitzendingen, toch of niet? Nou, dat is het beste. Maar heb je ook nog het zou fijn zijn om heel veel op de stelling in te gaan. Ja, Jan Roos heeft de hele dag nagedacht over de stelling. De PVV is nu officieel LPF 2.0. Kan je heel even een beetje op die stelling in gaan? Ja, denk je dat? Ja, weet ik veel. Dat is een stelling. Dan moet jij ja of nee zeggen, joh. Ja. Dus ik vind het wel niet eigenlijk, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet over de stelling hebben. Oh, je hebt gelijk ook. Waar wil je het wel over hebben? Laten we het hebben over... Ik had vanavond die uitzending van jullie geluisterd. Ik ben halverwege afgehaakt omdat ik... ik ben via Skype gebeld door iemand. Oh. Wat ik dus heb meegekregen was dat... het ging eerst over een hoer. Ja. En later kreeg iemand aan de lijn die er niks van begreep, volgens mij. Wie was dat, die vorige? Die er niks van begreep? Eva, ja. Nee, die begreep niet zoveel van. Of Ed. Of de heer Brinkman. Maar is het... Ja, ik kan. Maar ik wil even ingaan op die hoer dan. Die kan wel meegekregen, zeg maar. Ja. Die had verteld dat ze er met alle bewustzijn dat vak in was gegaan en zo. En om de schulden af te helpen. Ja. Maar ze was niet gedwongen, zei ze. Nee. Maar goed, als je natuurlijk in de schulden zit en je weet dat je er vanaf moet. Ja. De prostitutie in. En eigenlijk word je dan door jezelf gedwongen. Ah, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Is dat... Goedenacht. Ja. Goedenacht. Hey, Jaapie, waar was je godverdomme vorige week naar mafkegel? Wat is hier aan de hand? Ten eerste heb je nu deze week niet als eerste gebeld. En vorige week was je niet. Ben je helemaal gek geworden, Jaapie? Lelijk in paniek. Jongen. Laat ik het zo zeggen. In Moskou kost mobiel bellen €4,20 per minuut. Ja, jongen. Hé, wacht even. Ik zie een vrouw. Nee, is geen vrouw. Oh, het is geen vuist man. Sorry, laat maar gaan. Ja. Luister nou eens even goed, vriend. €4,20 per minuut, dan bel je toch wel even naar je vrienden van Echte Jan. Of hoe zit het nou, joh? Ja. Maar hoe is het met je, Jaapie? Heel goed. Je bent in Moskou geweest, wat deed je daar? Gewoon op vakantie. Je hebt gelijk ook. Jaapie, wat vind je van de stelling? Oneens. Ik bedoel, de PVV die had... Wat een geleuter. Het is geen paard, het is geen pony, het is onze enige echte Joni. En goedenavond. Hey, goedenavond. Wat vind je van de stelling? Ik ben het ermee oneens. Mooi. Wat een geleuter. Alex? Hallo mannen, met Alex. Ik denk dat niemand meegaat met de heer Brinkman, want ze weten allemaal in de PVV in Den Haag dat Brinkman een AIVD'er is. Oké. Wat een geleuter. Iwan! Hoi, goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. Oh, mooi. Nou. Wat een geleuter. En tenslotte hebben we er nog. Het is geen Bout, het is geen Boer, het is geen Knoop. Het is onze enige echte Joop. Hallo. Hallo. Ja, ik werd je net uitgegooid, maar dat begreep ik niet zo goed. Je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Nou. Oh, de naneuk. Echt, je gelooft het niet, maar we hebben het einde gehaald. Er zijn momenten geweest dat ik er lelijk aan twijfelde. Maar het is toch gelukt. Jan Roos en ik hebben de uitzending tot een goed einde gebracht. Met chips, met hoeren, met wijn, met water, met bier, met goede stellingen. En met voor volgende week een fantastische gast. Jan, vertel eens even. Arthur van Amerongen komt volgende week. Dat is een schrijver. Een niet zomaar één. En Jezus, hebben ze weer een schrijver. Want we hebben deze week ook schrijven. Maar dit is een man. Dames en heren, daar wil je voor wakker blijven. Nou. Dit is de Jan Kramer van onze tijd. Het is een idioot van de boze bank. En volgende week maar wel de idioot waarvan je denkt, was ik maar die idioot. Eva van Lieve Jan. En volgende week Eva, die een keer niet kleed en nat is, raadpeuk. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Patricia, ik vind je een hele mooie, lieve vrouw. En je kan ontzettend goed schrijven. En waarom zou het niet goed gaan in de toekomst? En waarom zou een paar duizend piemels in de weg staan van een prima relatie? Dat dacht ik ook.